ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องวิถีพุทธตอนที่11นักบวชหลายประเภทโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่9เมษายน2547เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ณเวลาที่เราอธิษฐานนี้ก็จงตั้งใจหรืออธิษฐานให้จริงจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงถ้าเราตั้งใจดีมุ่งมั่นดีเราพยายามที่จะกระทำทุกๆอย่างที่จะเกิดแต่ละวันแต่ละวันเมื่อเราตั้งเข็มทิศไว้ดีถ้ายิ่งมีน้ำหนักในการตั้งจิตนั้นแข็งแรงการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอิริยาบถในชีวิตก็จะไปได้ดีและถ้าเผื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอจิตที่ตั้งไว้ก็จะไปตามที่เราได้มีสติควบคุมมีปัญญาดูแลเราก็จะแก้ไขชีวิตของเราไปได้เรื่อยกายกรรมก็จะสุจริตวจีกรรมก็จะสุจริตมโนกรรมก็จะสุจริตอิริยาบถทั้งหลายเกิดจากจิตเป็นตัวประธานเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะดำริอะไรขึ้นมาถ้าเราพยายามฝึกฝนตามธรรมของพุทธเจ้าเมื่อเราดำริอะไรที่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะเราก็จะมีจิตแววไวรู้ได้เร็วและฝึกไปดัดได้เร็วด้วยมุทุภูตธาตุจะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ฝึกไม่เกิดมุทุภูตธาตุจิตวิญญาณของเราจะไม่หัวอ่อนรู้ไม่เร็วรู้ไม่ทันและดัดไม่เป็นไม่ปรับจิตปรับใจแต่ถ้าเราได้ฝึกเราก็จะเรียนรู้จะชำนาญจะเชี่ยวชาญในการปรับจิตปรับใจขึ้นได้เสมอเสมอจิตเป็นประธานเมื่อปรับที่จิตได้กายก็ดีวาจาก็ดีออกมาเป็นวิจีกรรมก็ดีมาเป็นกายกรรมก็ดีก็จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมสามก็จะเหมาะก็จะควรก็จะถูกต้องก็จะดีงามขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ากรรมนิยะหรือกรรมัญญาการปฏิบัติฌานด้วยการปฏิบัติลืมตาก็จะเกิดผลดังนี้สั่งสมลงเป็นความตั้งมั่นเรียกว่าถีตะหรือถีเตสุดท้ายก็แข็งแรงไม่หวั่นไหวอเนนชาจิตที่ฝึกด้วยฌานตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราฝึกจริงเราก็จะแก้ไขชีวิตของเราได้จริงเพราะงั้นระลึกทบทวนเสมอๆว่าเราได้ทำอะไรเจริญขึ้นอะไรที่ยังไม่ได้กระทำอะไรที่ควรจะกระทำต่อไปเราก็จะต้องติดตามตรวจสอบตัวเองเสมอๆความเจริญของคนก็จะเจริญขึ้นด้วยประการฉะนี้สาระซึ่งเราจะรู้สึกจริงๆเลยว่าชีวิตเรามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยมันเห็นสาระที่ซ้อนอยู่ในโลกเขาเนี่ยโลกีเขาไปลงอสาระไปลงเพชรนินจินดาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันง่ายที่จะเข้าใจสัจธรรมชีวิตเราไม่ต้องมีเพชรเลยสักเม็ดเดียวเนี่ยมันไม่ตกต่ำเลยนะไม่ต้องได้เพชรไม่ต้องมีสักครั้งไม่ต้องไปได้จับได้หยิบเพชรเลยไม่ต้องมามีเพชรเป็นสมบัติของตัวเลยในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยประเสริฐได้เจริญได้ดีได้นะ อสาระแท้ๆเลยใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆชัดๆเพราะงั้นคนเราก็หลงไหลได้ปลื้มกันไปนะในโลกีถ้าไม่มีเพชรก็ไม่ตายถ้ามีเพชรอาจจะตายด้วยตายโดยที่เราเองเราไม่อยากตายถ้าคือไม่มีเม็ดเพชรเขาแต่คนที่ไม่มีเพชรเนี่ยไม่มีใครเข้ามาทำอะไรเราง่ายๆนะมันเรารู้จักสาระขึ้นมาแม้แต่วัตถุก็ตามอิริยาบถแต่ก่อนนี้เราก็นึกว่าแม้เราเท่นักหนาไปแอคอาร์ตอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะอย่างนี้เราเท่จังเลยนะเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่าไร้สาระนะหรือแม้แต่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้หรือแม้แต่จิตเราปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไร้สาระมหาศาลเยอะแยะจนกระทั่งรู้สาระขึ้นมาจิตก็เบาอู้ไม่ต้องไปอยากได้หลุดพ้นออกมาเรื่อยๆปลดปล่อยไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นรอกอย่างนั้นไอ้อย่างที่ควรอย่างที่อยากได้อยากมีอยากเป็นยิ่งกว่าที่เป็นโลกุตระนะมันมีอีกแล้วไม่ง่ายนักเราก็จะรู้สาระขึ้นเรื่อยๆโอ้เราควรจะไปตรงไหนจะมาตรงไหนมีอะไรอะไรที่พึงควรไปประชุมไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องหรือไปกระทำเราก็จะรู้จักสาระขึ้นมาจริง ๆตอนนี้เรากำลังอาตมากำลังจะอธิบายคำว่านักบวชอธิบายนักผลิตนักบริการนักบริหารมาแล้วเสร็จแล้วก็อธิบายเฉพาะนักบวชคำว่านักบวชนี่แหละเป็นตัวหลักของคุณลักษณะมนุษย์หน้าที่นักผลิตก็ดีหน้าที่นักบริการก็ดีหน้าที่นักบริหารก็ดีก็เป็นหน้าที่กว้างของสังคมมนุษย์ของมนุษย์อยู่ในสังคมจะต้องทำหน้าที่ทำงานชนิดอย่างนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นกันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายปฏิบัติประพฤติคนที่มีปัญญาสูงคนที่มีคุณธรรมสูงก็จะไม่ติดตัวติดตนแล้วก็จะมีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกเป็นนักผลิตเป็นเจ้าของหรือจะเป็นนักบริหารเป็นเจ้าของคนเป็นนักผลิตเป็นเจ้าของมีประโยชน์คุณค่าต่อโลกมากก็ได้เป็นนักบริหารเป็นเจ้าของถือว่าเป็นนักบริหารคือเป็นเจ้าของชั้นสูงนักผลิตไม่ถือเป็นเจ้าของชั้นสูงแต่แท้จริงลึกๆแล้วนักผลิตน่ะตัวเนื้อแท้ตัวผู้เป็นคุณของโลกแท้ๆนักบริการก็เสริมรองมาเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวนี้ก็เพี้ยนไปนักบริการก็กลายมาเป็นนักผลิตเองเป็นเจ้าของห้างเองเป็นนักบริหารเองอะไรก็ซ้อนเชิงกันได้คุณลักษณะทั้ง3อย่างนี่เป็นกันได้ทุกคนเราฝึกเอาได้ทุกคนสำคัญอยู่ที่คุณลักษณะของนักบวชถ้ามีคุณลักษณะของนักบวชอยู่ในนักผลิตอยู่ในนักบริการอยู่ในนักบริหารคุณธรรมนั่นเองนะมีอารยธรรมที่แท้จริงโดยเฉพาะมีโลกุตรธรรมยิ่งมีโลกุตรธรรมอยู่ในตัวคนนักผลิตก็ตามนักบริการก็ตามนักบริหารก็ตามมันก็เป็นคุณของโลกถ้ามีโลกุตรธรรมอยู่ในคนเหล่านั้นเพราะลดโลภโกรธหลงเพราะเป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีวรรณะ9เป็นคนไม่ติดไม่ยึดเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนไม่เอาเปรียบเอารัดอะไรจริงๆเพียงคนอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ในสังคมขึ้นมามันก็เป็นสุขศาสนาพุทธลึกซึ้งอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันเพี้ยนไปสอนผิดจริงๆแต่พวกเราจะเข้าใจชัดเจนขึ้นถ้าจะไปนิพพานก็ต้องนี้เขาป่าเขาทำ จะปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งหมุบปรับตาอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องปลีกเวลามันไม่เป็นมรรคองค์แปดไม่เป็นโพธิปักขิยธรรมไม่เป็นภาคปฏิบัติแบบพุทธนั้นปฏิบัติทุกอิริยาบถทุกเวลาปฏิบัติฌานลืมตาฌานที่เกิดอยู่ในตัวบทของจรณะ จรณะ15ฌาน1 2 3 4อะไรก็มันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันตั้งแต่ซื้อศีลจรณะ15มีศีลสัมปทาตามฐานะของแต่ละบุคคลสมาทานแล้วก็ปฏิบัติให้ศีลมีอานิสงส์ให้มีผลและศีลก็จะขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาใจแล้วก็สำรวมสวังลบสำรวมระวังไปมีสำรวมอินทรีย์มีโภชเนมัตตัญญุตามีชาคริยานโยคะจรณะข้อ2ข้อ3ข้อ4เราก็จะปฏิบัติประพฤติไปสัมผัสตันสัมผัสนี่ก็สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเรามีของกินของใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเราก็สัมผัสไปแล้วก็พิจารณาไปแล้วก็ศึกษาไปอบรมตนไปจนตื่นจากโลกีชาคริยานุโยคะตื่นจากโลกีมาตามลำดับหลุดพ้นมาจากโลกีมาได้เรื่อยๆเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานก็หมายความว่าเต็มที่สดชื่นหลุดพ้นนะเป็นดอกไม้บานสดใสแจ่มใสโปร่งใสสะอาดและเพราะงั้นปฏิบัติไปก็จะมีคุณธรรมของศรัทธาที่เป็นสัจธรรมสัจธรรม7ศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีวิริยะมีสติมีปัญญาอีก7สัจธรรมเนี่ยจรณะอีก7ข้อมันก็จะเกิดศรัทธาเกิดหิริเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะไม่ใช่มันเกิดทีเดียวนะมันจะเกิดซ้อนไปซ้อนมามันจะละอายแม่แต่ก่อนนี้ไม่ละอายเลยปะต้องโกมานี่กินหยิบตะพืชไม่รู้เรื่องด้วยอ้าวรู้แล้วว่าเคยเราคนลองหัดอยากกินมันดูสิปตกโกเนี่ยพอมันมาปั๊บเนี่ยอายปตกโกไม่มีใครรู้กับเรานะฮิริจิตมันดุกดิกจิตมันดุกดิกอายตัวเองเอาไม่เอาดีว่ากิเลสมันแรงเอาครึ่งเดียวก็แล้วกันแยกปตกโกแล้วกันเอาอันปล่อยมันไปอันนี่ก็คือใจเราละอายต่อสิ่งที่เราถือศีลหรือเรากำหนดว่าเราจะละจะเลิกจะปล่อยจะวางจะเว้นขาดจะเวรมณีในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามีภาคปฏิบัติได้ถ้าเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็ลดกิเลสไปอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นของกินของใช้โภชเนมัตตัญญุตาจะเป็นอิริยาบถกรรมกริยามีสัมผัสต่อทวาร5ทวาร6จะกระทบสัมผัสต่อเสียงต่อรูปต่อกลิ่นต่อรสต่อวัตถุต่อเพชรต่อพลอยต่ออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเข้าใจบทปฏิบัติมันมีเยอะแยะให้เราปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเกิดหิริเกิดโอตตัปปะโอตตัปปะนี่จิตแข็งแรงแล้วเกรงตัวต่อบาปไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่แข็งแรงขึ้นนะเราก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นเกิดความเชื่อถือเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นเป็นศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละขึ้นตามลำดับจริงๆโดยมีปัญญามีญาณรู้ตัวรู้ตนรู้ว่าเราเป็นอะไรทำอะไรรู้สึกอย่างไรปฏิบัติอย่างไรสู้ได้ไม่ได้จิตเกิดกิเลสเกิดตูปปาตญาณมันจะมีญาณรู้อะไรเกิดอะไรดับมันไม่ใช่ว่ามันงมงายมันจะชัดเจนไปหมดนะจนกระทั่งเก่งขึ้นไปมีพหุสัจจะหรือพหุสูตรมีความรอบรู้ในสัจธรรมรู้ในสิ่งที่เกิดที่ดับรู้ในสิ่งที่มีวิชา9พหุสูตรก็คือรู้รอบรู้เฉลียวฉลาดรอบรู้รู้ธรรมไม่ใช่ไปรู้โลกไม่ใช่ไปรู้โลกีไม่ใช่ไปรู้ไปเรียนวิชาการอะไรทางโลกวิชายิงสอนเก่งวิชาปลอมแบงก์เก่งอะไรก็ไม่ใช่วิชานอกๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเกิดพุทธสัจจะเกิดวิริยะมันจะเพียรมันจะเอาใจใส่มันจะขยันหมั่นเพียรมันจะมีอิทธิบาทมีวิริยะมีสติมีปัญญาสติจะเจริญขึ้นเสมอปัญญาก็จะเจริญขึ้นนั่นแหละทั้งหมดรวมแล้วนั่นแหละคือเราปฏิบัติฌานชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จรณะข้อ12ถึง15 ปฏิบัติลืมตานั่นแหละเกิดฌานหนึ่งโดยมีวิตกวิจารแปลว่ามีความตรึกตรองไตรตรองพิจารณาวิตกวิจารเนี่ยเขาแปลกันสั้นๆว่าวิตกแปลว่าความตรึกวิจารแปลว่าความตรองแปลได้ดีแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องแปลได้สั้นกระทัดรัดดีแต่ก็จริงมันเกี่ยวกับการดำริตักกะวิตักกะมันดำรินึกคิดวิจารณาวิจารณ์วิจารณะวิจารคือมันก็พิจารณานั่นเองนะวิจารพิจารณาไตรตรองตรวจสอบเพราะฉะนั้นมีจิตตัวหนึ่งที่เขาไปทำงานตรวจมันจะเริ่มดำริอย่างไรจับให้ทันจับสังกัปปะตักกะวิตักกะสังกัปปะจับให้ทันมันจะดำริอะไรตรองไตรตรองค้นคว้าตรวจสอบนะวิตกกับวิจารเป็นสองเจตสิกนะในอภิธรรมนี่แยกเป็นสองเจตสิกมันจัดการทำงานกันไตรตรองนั่นคือตัวหลักที่จะเกิดเรื่องฌานวิตกวิจารเกิดเรื่องฌานเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิตกวิจารเมื่อเราไตรตรองนะที่จริงก็บทบาทของญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญานั่นเองบทบาทของปริญญาสามคือจิตมันจะเข้าไปตรวจสอบไตรตรองอ่านจิตของเราพอสัมผัสแต่ต้องเกิดอารมณ์เวทนาในเวทนาเกิดจิตในจิตแล้วก็แยกแยะวิเคราะห์ธรรมในธรรมโลกียะโลกุตระกุศลอกุศลกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือว่าโลกียธรรมอโลโกโลกุตระธรรมเราก็แยกวิเคราะห์ของเราตีรณปริญญาแล้วก็ปหานะกำจัดซะไอเจ้านี่ตัวการไอเจ้านี่สมุทัยเจ้านี่เหตุประหารเมื่อประหารได้ไปเรื่อยๆจิตก็ดีขึ้นดีขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องฝืนใช่ไหมมันยังทำไม่ได้จะเคร่งฝืนสู้ทนมันก็ลำบากความลำบากนี่ภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิปปติสารวิปปติสารพอเราปฏิบัติไปวิตกวิจารมันจะเก่งขึ้นพอวิตกวิจารมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นมันก็ปหานะทำลายกิเลสไปเรื่อยๆการฝืนการทนการลำบากวิปฏิสารก็ลดลงลดลงลดลงลดลงเป็นอวิปฏิสารเพราะฉะนั้นการปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลจะยังความเป็นอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับก็คือมันก็จะขัดเกลาไปเรื่อยๆนะความเดือดร้อนหรือความลำบากหรือการต้องทนต้องฝืนต้องสู้กับการปฏิบัติกิเลสกับเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นความลำบากก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงความเดือดร้อนใจหรือวิปฏิสารก็น้อยลงเป็นอวิปฏิสารนั่นแหละตัววิตกวิจารนั่นแหละรวมกันอยู่กับที่เราใช้ตัวหลักวิตกวิจารเป็นตัวฐานของฌานเป็นภาษาสั้นๆโดยจริงและประภาคประพฤติภาคจรณะหรือภาคประพฤติมันก็คืออย่างนี้พอเมื่อประพฤติอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆมันก็จะเจริญขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะโดยหลักของศีลปฏิบัติศีลมีอนิสงส์อนิสงส์หรือมีผล10ประการนะทวนจะจำได้1เอาวิปฏิสาร2ปามุจฉะหรือมันมีจิตยินดีเมื่อเราทำได้เมื่อเราพัฒนาได้ลดละลงมาได้มันก็จะมีตัวยินดีจริงๆในองค์ฌานเขาไม่เอาตัวปามุจฉะเขาไปเอาตัวปิติปามุจฉะก็คือความยินดีปิติก็คือความยินดีแต่เริ่มยินดีตอนแรกก็เรียกว่าปามุจฉะหรือปราโมทย์ก็ได้ปามุจฉะก็ได้ภาษาบาลีเขาก็จิตมันก็ทำได้แล้วเว้ยอาจจะทำได้แค่สังคิดตังวิคิดตังมันยังต้องลำบากอยู่นะยังต้องสู้ทนอยู่ยังต้องวิปฏิสารอยู่ยังไม่ดีนักนะนั่นก็คือเริ่มต้นได้ดีขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นอวิปฏิสารอวิปฏิสารก็คือว่าจิตมันจะลำบากน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่ลำบากนั่นแหละนะไม่ต้องสู้ไม่ต้องฟื้นไม่ต้องทนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ขึ้นมาระดับนึงก็ปราโมทย์ระดับต่อลงมาก็ปีตินะในองค์ธรรมของศีลที่พุทธเจ้าท่านตรัสท่านไว้นะในกิมมัทธิยสูตรนะสูตรที่1หรือสูตรที่208ในพระไตรปิฎกเล่ม24นะพระองค์พอถึงปมุจฉะถึงปีติแล้วก็ปัสสัทธิ นี่ก็คืออาการของเจตสิกมันจะยินดีมันจะเออเราได้ดีขึ้นมาแล้วนะมันจะฟูใจพวกนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ตัวมันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสมันเป็นจิตที่เกิดซ้อนตัวตนที่เกิดซ้อนประมุชะก็ดีความยินดีอย่างความยินดีเบิกบานความยินดีพอมาถึงปิติก็ความยินดีแต่ยินดีที่มีคุณภาพสูงขึ้นยินดีอย่างชื่นชมยินดีอย่างชื่นชอบไอ้นั่นยินดีอย่างมันมีอาการยินดีขึ้นมาเฉยๆแต่ยังไม่มีอะไรเติมพอปิติมันก็ยินดีอย่างผูกพันยินดีอย่างชื่นชอบยินดีอย่างชอบใจเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นกว่าปามุชะเสร็จแล้วคุณลักษณะสูงขึ้นไปก็นั่นก็คือปัสสัทธิก็เราเห็นเพราะว่าเออมันจะสงบลงแม้วิปฏิสารก็สงบลงความเดือดร้อนหรือความลำบากในการต่อสู้ในการปฏิบัติก็สงบลงจิตที่มีกิเลสกวนก็ลดลงก็สงบระงับลงสงบไปเรื่อยปัสสัทธิไปเรื่อยจนสงบจนนิ่งจนนั่นแหละก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยจากปัสสัทธิเข้าไปมากขึ้นก็เป็นสุขนะใครยังจำได้องค์ธรรม60ประการนี้มันก็จะไล่ไปอย่างที่ว่านี่อาตมาจำได้มันเป็นลักษณะของมันถ้าเผื่อว่ารู้มีสภาวะจำง่ายถ้าไม่มีสภาวะเราจะสับสนไม่เรียงกันนะถ้ามีสภาวะมันจะเรียงกันไปเลยปัจจุบันแล้วมันก็สุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขโลกีมันสุขอย่างสงบสุขอย่างปราศจากกิเลสเป็นวูปสโมสุขสุขโลกุตระไม่ใช่สุขไปเสพสมสุขสมได้อยากได้กินอร่อยก็ได้อร่อยแล้วก็สุขขึ้นสวรรค์ห่อสวรรค์สวรรค์อะไรสวรรค์สวรรค์ห่อสวรรค์อะไรนะสวรรค์หลวงสวรรค์อาตมานึกถึงอะไรเต้ของจีนอะเง็กเซียนฮ่องเต้อะสวรรค์เง็กเซียนฮ่องเต้สวรรค์ห่อสวรรค์ไปกินดอกลูกท้อบนสวรรค์อะไรเนี่ยสวรรค์เสพสมนะมันไม่ใช่สุขอย่างนั้นมันเป็นสุขโลกุตระจากสุขก็เป็นสมาธิคือสั่งสมความตั้งมั่นสั่งสมความแข็งแรงของจิตที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตสั่งสมลงเป็นสมาธิปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นสมาธิสมาธินี้ไม่ใช่สมาธิเป็นนั่งหลับตาสมาธิที่เป็นปฏิบัติสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าจากสมาธิเป็นอะไรต่อยะถาภูตญาณคือปัญญานะจะชัดเจนยะถาภูตญาณก็คือจิตที่มันเกิดปัญญาที่มันเกิดภูตะคือจิตยะถาคือเป็นไปตามธรรมตามที่เราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นมันก็เจริญขึ้นมามีปัญญาที่จริงมีปัญญาตลอดสายมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละตั้งแต่ศีลมานั่นแหละนะก็ตอนนี้ก็จะเกิดคุณค่าหรือคุณภาพของปัญญาเป็นยถาภูตญาณทัศนะจากยถาภูตญาณทัศนะก็พินิพพิทามันก็จะเบื่อหน่ายคลายจางวิราคะต่อไปอีกเป็นตัวที่9นิพพิทาเป็นตัวที่8วิราคะเป็นตัวที่9ก็หลุดปล่อยนะนิพพิทาถ้าแยกเป็น2ตัวก็เป็น8เป็น9ไม่แยกเรียกต่อกันนิพพิทาวิราคะก็มีคุณลักษณะเติมช่วยกันเหมือนกับวิตกกับวิจารณ์นั่นแหละมันทำงานเหมือนมันทำงานติดต่อกันเชื่อมกันโยงกันเหมือนอัปปิชะกสันตุทิมากน้อยกสันโดษมันก็จะมีปฏิสัมพัทธ์กันถ้าจะแยกเป็นคุณลักษณะสองอย่างก็ได้ไม่แยกมันก็จะทำงานร่วมกันนิพพิทาก็เหมือนกันมีลักษณะวางจางเบื่อก็ผลักวิราคะก็ทำให้จางคลายลงไปวิราคะก็มาเบื่อทิ้งออกไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงจางคลายลงลดลงวิราคะสุดท้ายหมดวิราคะก็เป็นซินโนนิมของวิมุตติด้วยจะใช้วิราคะแทนวิมุตติก็ได้เป็นซินโนนิมเป็นคำที่ท้ายใช้แทนกันได้เป็นคำคล้ายคำเหมือนกันนะคล้ายๆกันมีคุณลักษณะแต่มันมีนัยยะที่ละเอียดละออกว่ากันบ้างถ้าเข้าใจธรรมะนะพอหมดจากนิพพิทาวิราคะ ก็วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีวิมุตติสุดยอดมีปัญญารู้ว่าตนวิมุตตินะนี่คือสภาพขององค์ธรรมของจรณะปฏิบัติอย่างนั้นมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นฌานวิตกวิจารเนี่ยมันก็จะไล่ไปจนกระทั่งเกิดในองค์ธรรมของฌานสี่นั้นวิตกวิชาวิจกวิจารปิติสุขอุเบกขาก็เอาหัวข้อหลักๆมามันก็จะไล่มานี่ละเอียดอันนี้เราไล่ละเอียดที่เห็นว่าเจตสิกต่างๆหรือคุณลักษณะต่างๆธรรมะมันก็จะละเอียดละเอียดขึ้นไปเงี้ยนะถ้าเข้าใจสภาวะมีสภาวะจริงแล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งธรรมะของพระเจ้าหัวข้อหลักหัวข้อละเอียดซอยเข้าไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับทุกอย่างก็จะเอามาอธิบายกันได้หมดเลยนะสรุปแล้วมันก็รู้จักกิเลสตัณหาอุปาทานรู้จักการเจริญของชีวิตที่ชีวิตเจริญเพราะเราปฏิบัติตัวปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานนี้นะอันนี้เป็นตัวหลักสำคัญนะเป็นตัวที่ภาคพฤติปฏิบัติเมื่อมีวิชาเมื่อมีจรณะมีฌานมันก็เกิดวิชาไปเรื่อยๆจะมีเครื่องมือหรืออาวุธใหญ่เป็นธรรมาวุธใหญ่วิชาเกิดวิปัสสนาญาณเกิดมโนมยิทธิคือการจิตเก่งมโนมยิทธินี่คือมีผลสำเร็จมโนคือจิตมยะมะยังนี่แปลว่าความสำเร็จอิทธิแปลว่าความเก่งหรือเป็นความสามารถเป็นแรงเป็นอำนาจมีฤทธิ์ในการทำความสำเร็จให้แก่จิตเพราะฉะนั้นความสำเร็จอะไรความสำเร็จในการลดกิเลสมโนมยิทธิแต่ทีนี้มโนมยิทธิแปลเป็นแบบโลกีเขาก็แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์ทางใจแล้วก็ไปมองเป็นฤทธิ์เหาะเหินเดินน้ำดำดินไปอย่างรู้ใจคนเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรไปมันก็ออกนอกลีดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วมโนมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ในการละกิเลสของตนเองได้ลดละจางคลายได้หลุดพ้นได้เพราะเรารู้กิเลสทำกิเลสให้จางคลายไปได้ลดไปได้ดับไปได้นั่นคือฤทธิ์ทางใจของอนุสาสนีปาฏิหาริย์เสร็จแล้วก็มีวิอิทธิวิธีมีฤทธิวิธีวิธีในการเก่งมโนมยิทธินี่แหละต่างๆหลากหลายไปจนมีทิพยโสตจนเจโตปริยญาณอะไรลึกซึ้งขึ้นตรวจสอบขึ้นบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณตรวจสอบกันไปรู้จักอาสวะโออาสวะถอนแล้วถอนแล้วถอนแล้วหมดไม่มีอะไรจะถอนแล้วตายเป็นอรหันต์แล้ว นะอ้าวถึงอรหันต์แล้วต่อมาหน้าร้อย นะคุณลักษณะของนักบวชนะก็จะว่ากันไปอันนี้ก็คงจะอธิบายขยายความถึงลักษณะของพวกที่เขาออกนอกทางอะไรบ้างแล้วก็ค่อยไล่ไปหานักบวชที่มีคุณลักษณะนะพระกราบต้นอาตมาไม่อ่านทวนแล้วนะพูดถึงนักบวชที่ผ่านพิธีแต่ว่าไม่ได้เรื่องได้ราวตอนแรกก็มีสายอะไรล่ะว่าทั่วๆไปนะอันแรกว่าทั่วๆไปก่อนนะปฏิบัติตามวินัยบ้างไม่ปฏิบัติตามวินัยบ้างมาหากินบ้างมาเลอะเทอะมาทำเลอะเทอะบวชเลี้ยงชีพชนิดที่ดังขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็บ่อยพวกที่ดังขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บ่อยเนี่ยเป็นนักบวชกันมาถอดจีวรกันอยู่ในพวกนั้นเยอะเลยนะนะเอาต่อมาทีนี้ก็ขยายความนะพาราไกฟที่3ที่2หรือที่3สำหรับสายปฏิบัติที่ให้ค่าและนับถือกันว่าขลังว่ามีภูมิธรรมสูงบางทีถือเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์ดีเด่นกันไปเลยนะสายปฏิบัติที่เขาจะคุยโม้กันพวกพระทุดงพระอะไรพวกนี้นะก็คือพระที่ปฏิบัติแบบออกไปบุกลุยในป่าและก็นั่งสมาธิเก่งเรียกกันว่าพระทุดงบ้างพระกรรมฐานบ้างพระนักวิปัสสนาบ้างก็ออกไปร่ำเรียนฝึกฝนวิทยายุทธกันแบบพระป่าอยู่ในป่าหลายปีแล้วจึงออกมาทำงานกับสังคมพอได้วิชาความรู้ความสามารถแล้วก็มาทำงานเป็นนักผลิตหรือนักบริการหรือนักบริหารทำมาหากินเลี้ยงชีพไปจนตาย ต่างก็เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันเป็นอันดีนะนี่ก็มีพระสายปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่านักบวชอย่างนี้ก็มีอาตมาไม่ได้ไปเที่ยวในตู่นะใช่ไหมมีใช่ไหมเออมีพยานเนาะ ท่านที่อยู่ในฐานะนักผลิตและกิจการที่เด่นๆดังๆก็ผลิตเครื่องรางของขลังผลิตพระเครื่องพระบูชาอยู่ยงคงกระพันบ้างพาร่ำรวยได้บ้างผลิตน้ำมนต์ขลังบ้างให้รดกันบ้างให้พรมกันบ้างให้ดื่มกันบ้างให้อาบกันบ้างซึ่งจะพาเจริญพาร่ำรวยหรือพาให้อยู่เย็นเป็นสุขผลิตยูกยารักษาโรคนี่ก็ผิดมหาศีลอยู่ชัดๆนะคือจุลศีลมัชฌาศีลอเมตมัชฌิมศีลมหาศีลคือแก่นหลักของศาสนาพุทธผลิตเหรียญรูปตัวเองผลิตเหรียญรูปใครต่อใครเยอะแยะออกมาเป็นสินค้าเด่นดังอยู่ในวงการศาสนาที่เรียกกันเต็มปากว่าพุทธผลิตแม้แต่สิ่งอุจารลามกออกมาเป็นผลผลิตสินค้าในวงการศาสนาพุทธมีวิฐานแปลกประหลาดขึ้นทุกวันประยานใหญ่ส่วนวิธีขายสินค้านั้นขายอย่างมีสิทธิพิเศษและมีนัยพิเศษมีเปรียบยิ่งกว่าการค้าของชาวคฤหัสถ์แม้แต่ภาษีก็ไม่ต้องเสียเป็นสินค้าที่มีกฎหมายไม่กล้าละลาบละล้วงกำหนดควบคุมโฆษณาเกินจริงก็ได้ไม่ต้องผ่านอย.ตรวจสอบไม่ต้องมีใบอนุญาตใดๆและแปลงภาษาเรียกกันว่าเช่าบ้างบูชาบ้างทำบุญบ้างสมนาคุณบ้างอะไรอีกหลายภาษาซึ่งที่จริงก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแท้ๆนี่แหละและมีอะไรต่ออะไรอีกสารพัดที่หาเรื่องผลิตออกมาแล้วก็หาเรื่องสาธยายัดเยียดเข้ามาใส่ให้เป็นส่วนของศาสนาอยู่ในวงการศาสนาโดยอ้างบุญบ้างศาสนาบ้างบูชาพระธรรมบ้างเพื่อสร้างศาสนาวัตถุบ้างไปยานใหญ่แล้วแต่จะฉลาดพูดฉลาดแปลงสารเพื่อหาทางล้วงกระเป๋าเอาเงินจากผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องมอมเมาให้หลงเชื่อเลอะเทอะอาตมาตั้งแต่ตั้งครั้งเป็นคฤหัสถ์เคยทำเคยฝึกฝนศึกษาเคยเป็นถึงขั้นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ทำของขลังปลุกเสกพระเครื่องปลุกเสกวัตถุต่างๆอยู่ยงคงกระพันมหานิยมร่ำรวยอะไรพวกนี้และอาตมาก็ได้พิสูจน์แล้วเป็นพลังทางจิตที่ไม่เที่ยงไม่แท้ยิ่งกว่าความไม่เที่ยงไม่แท้ของการเกิดแก่เจ็บตายเสียอีกที่สำคัญคือมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธมันไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยเป็นเรื่องแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธแท้ๆพระพุทธเจ้าไม่พาทำแถมทรงสั่งห้ามอีกด้วยหากทำก็พาศาสนาออกนอกพุทธสิ่งผลิตที่อ้างว่าวิเศษถ้าสิ่งของเหล่านั้นขลังจริงแน่จริงอย่างยืนถาวรมาตรฐานเป็นของแท้ตามที่อวดอ้างกันเช่นสิ่งผลิตชิ้นนี้ดีเด็ดในด้านอยู่ยงคงกระพันเป็นต้นยิงไม่ออกฟันไม่เข้ารัฐบาลก็น่าจะนิมนต์ท่านอาจารย์ผู้เก่งกาจนั้นไปจัดตั้งสถาบันผลิตของดีนั้นแจกแก่ทหารของไทยให้ครบทุกคนทั้งกองทัพไทยจะได้ไม่ต้องซื้ออาวุธให้เปลืองเงินของชาติเวลาออกรบก็เดินบุกเข้าไปใช้นิ้วมือจิ้มลูกตาศัตรูเลยเพราะว่าปืนเขายิงไม่ออกดาบก็ฟันไม่เข้าจะไปกลัวอะไรข้าศึกยิงปืนแชะแชะลูกปืนก็ไม่ออกแล้วทหารเก่งของเราก็เดินมือเปล่าอาดอาดอย่างสง่าผ่าเผยเพราะไม่ต้องกลัวอาวุธใดๆแล้วนี่ขี่ค้านศัตรูเห็นทหารไทยอยู่ยงคงกระพันปานนั้นจะตกใจขี้หดตดหายทิ้งปืนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกันไปเท่านั้นบรรยายภาพให้ชัดยิ่งกว่าหนังจอสโคปเลยจริงไหมล่ะถ้ามันเป็นของจริงรัฐบาลสบายมากเลยไม่ต้องเสียงบประมาณซื้อปืนสักกระบอกเลยตั้งสถาบันขึ้นมาทหารมีกี่แสนบุกเสกมาเลยหรือว่าเอาน้ำมันมนอะไรก็แล้วแต่อยู่ยงคงกระพันนี่เอาไปเลย เสร็จแล้วแหมทหารไทยจะปกคุณโลกนี้ไม่ต้องกลัวเลยสงครามครูเสดก็ไม่ต้องกลัวสงครามอะไรไม่ต้องกลัวทั้งนั้นนะหรือสิ่งผลิตที่ปลุกเสกแล้วอ้างว่าพาร่ำรวยอย่างนี้บ้างทีนี้ไอ้นั่นอยู่ยงคงกระพันทีนี้ร่ำรวยนะถ้าพาร่ำรวยก็ในยะเดียวกันถ้าขลังจริงแน่จริงยั่งยืนมีมาตรฐานเป็นของแท้ตามที่อวดอ้างก็อีกแหละรัฐบาลก็น่าจะนิมนต์ท่านอาจารย์ผู้เก่งกาจนั้นไปจัดตั้งสถาบันผลิตของดีนั้นแจกจ่ายแก่ประชาชน63ล้านคนประชาชนคนไทยก็ร่ำรวยกันทั้งประเทศไปแล้วเท่านั้นนะและต้องให้พระท่านทักษิณชินวัตรเหน็ดเหนื่อยลำบากลำบนทำงานหามรุ่งหามค่ำใช้ความสามารถเพื่อจะให้คนไทยไม่ต้องยากจนทั้งประเทศกันให้ได้อยู่ทำไมท่านแน่จริงก็ช่วยท่านหน่อยปะไรพระอาจารย์ทั้งหลายมันหลอกชาวบ้านแงบแงบอยู่ทำไมไปช่วยผู้ที่ควรช่วยใช่ไหมโทษแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจะตายจะให้ช่วยคนหมดความยากจนนี่ท่านก็โอ้โหเนี่ยร่ำรวยเนอะเนี่ยถ้าได้ไปแล้วพาร่ำพารวยโดยเฉพาะนุ่นอะนั่งสมาธิรวยที่ธรรมกายอะควรจะพากันไปนั่งสมาธิให้หมดตั้งสถาบันขึ้นเอามาอบรมยิ่งกว่าสัจธรรมชีวิตเนาะงวดนี้300งวดนี้500มานั่งสมาธินั่นจะพาร่ำรวยอย่างนั้นนะเอาเลยงวดนี้เอาหมดเลย63ล้านคนแก้ปัญหาความยากจนร่ำรวยจริงๆทั้งโน้นก็บอกโอ้เราไปปฏิบัติอย่างโน้นพาร่ำรวยหมดเลยนะส่วนความเป็นนักบริการทีนี้หรือความเป็นนักบริหารของพระสายปฏิบัติที่วิชาขลังเนี่ยก็จะต่างจากคฤหัสถ์ไปบ้างเพราะว่าความเคารพนับถือนักบวชนะยังเป็นจารีตนิยมและความเก่งก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของพระผู้เก่งนั้นๆที่ใครจะแย่งจะทดแทนหรือเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นไม่ได้นะอันนี้มันแม่จดเปตันเลยนะเนี่ยจดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเพราะงั้นอาจารย์ขลังองค์ไหนเก่งแล้วเนี่ยองค์อื่นก็ขลังไม่เท่าใช่ไหมเพราะงั้นนี่แย่งกันไม่ได้อันนี้มันแย่งไม่ได้นอกจากจะถ่ายทอดจนกระทั่งไปฝึกวรยุทธ์มาจนได้รับความนิยมใหม่เององค์ไหนก็จะเป็นผู้นั่งปลุกขลังไปจนกระทั่งแก่จนกระทั่งเฒ่าหามกันไปนั่งปลุกเลยล่ะแล้วมันแก่แล้วอ่ะมันไปไม่ไหวก็หามกันไปนั่งปลุกทำอย่างนั้นจริงๆนะมันแย่งกันไม่ได้นะเพราะงั้นผู้พระผู้เก่งนั้นเนี่ยใครๆจะแย่งจะทดแทนหรือเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้จึงยังคงเป็นพระนักผลิตเพราะฉะนั้นถือว่านี่เป็นพระนักผลิตอยู่จะผลิตจนแก่จนเฒ่าซ้อนอยู่กับความเป็นพระนักบริการหรือนักบริหารยิ่งขึ้นเพราะว่าพอเก่งจริงๆแล้วทีนี้กิจการตัวเองไม่ค่อยได้ทำแล้วเป็นนักบริการเป็นพระนักบริการเพราะขลังอยู่นี่เขาก็จะมารับจ้างเป็นงวดเป็นจ๊อบๆไปปลุกเสกนะหรือพระนักบริหารยิ่งขึ้นนะแต่สามารถเพิ่มฐานะจะเพิ่มความเป็นนักบริพระนักบริการก็ได้เป็นพระนักบริหารก็ได้แต่สามารถเพิ่มฐานะเป็นนายทุนหรือนายจ้างผู้ยิ่งใหญ่ได้เชกคารวาสเขาเป็นได้เช่นเดียวกันแถมได้ความเคารพบูชายิ่งกว่าโอ้โหมีเปรียบเนาะเป็นพระเนี่ยมีเปรียบเป็นนักบริหารนักบริการก็ได้เปรียบกว่าเพราะเขากราบเคารพเลยนะความเป็นนักบวชในสายพระปฏิบัติแบบโลกีนั้นในวงเล็บคือพระปฏิบัติที่ไม่ใช่แบบโลกุตระเมื่อได้ฝึกวรยุทธ์จนมีวิชามีความเก่งตามที่หลงเชื่อถือกันครั้นออกมาทำงานกับสังคมก็สามารถจะเป็นนักผลิตหรือนักบริการหรือนักบริหารอย่างใดก็ได้เช่นเดียวกันกับคฤหัสถ์เขาเป็นและสุดท้ายนักบวชก็เป็นนายทุนหรือนายจ้างผู้ยิ่งใหญ่ได้เชกเช่นคฤหัสถ์เป็นแถมเป็นนายทุนหรือนายจ้างที่ได้ความเคารพบูชายิ่งกว่าคฤหัสถ์เพศเอาด้วยนักบวชสายปฏิบัตินี้จะไม่เป็นพระนักผลิตก็ไม่ได้เพราะจารีตนิยมของประชาชนทั่วไปยังเคารพยกย่องนักบวชและความเก่งก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของพระผู้เก่งนั้นๆที่ใครจะมาเก่งแทนหรือลอกเลียน ความเก่งกันได้ก็เก่งกันย่อมไม่ได้ดังนั้นพระผู้เก่งจึงต้องเป็นพระนักปริศซ้อนอยู่กับความเป็นนักบวชตลอดไปแถมจะมีคฤหัสถ์มาเป็นนักบริการนักบริหารรับใช้ฟรีอีกด้วยก็เป็นได้เพราะเพียงนักบวชพูดชักจูงคฤหัสถ์ทั้งหลายว่าหากใครเป็นผู้ช่วยเหลือรับใช้พระนักปริศก็จะได้บุญเป็นผลได้แทนเงินหรือเอาบุญมาโฆษณาจูงใจเก่งๆคฤหัสถ์ที่ศรัทธาเลื่อมใสก็ยังนิยมที่จะช่วยงานบุญหรือรับใช้พระกันมากอยู่ในประเทศไทยนะก็อธิบายเอาบุญมาล่อได้บุญเพราะไม่เข้าใจคำว่าบุญคืออะไรนะนิยมบุญใครก็อยากได้บุญเราก็อยากได้บุญแต่ความเข้าใจบุญนั้นมันเข้าใจบุญอย่างไรถ้าเขาพอใจบุญเป็นก้อนๆเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ชัดหรอกคุณก็อยากได้บุญเท่านั้นนะมาช่วยพระปั๊มพระเครื่องปั๊มก็ตะกรุดแม้แต่ปั๊มไอ้คิกปั๊มทุกอย่างคุณก็ทำไปนะเดี๋ยวนี้นะมีฐานะเป็นปลัดอาตมาก็เรียกไอ้คิกธรรมดานี่เขาบอกว่ามีฐานะเป็นปลัดคิกนะมีตำแหน่งนะมันน่าขำในที่จริงอะไรวะก็คนดีๆไปเรียกปลัดไม่ใช่คนอ่อนขออภัยก็ไอ้ของเทียกไอ้ก็ให้บุญให้คุณแล้วไอ้คิกมันเรียกปลัดอีกฟังแล้วมันน่าขำเนาะอะไรก็อะไรก็น่าขำดีนะเอาละอาตมาไม่ขยายความมากหรอกอันนี้พวกเราก็รู้ดีแล้วนะส่วนผู้ที่มาใหม่ก็ฟังไปจะได้เห็นว่าแม่พระโพธิรักษ์นี่ปากชัดจะหาว่าอาตมาปากจัดนะชอบหาว่าอาตมาปากจัดไปว่าคนนั้นคนนี้เขานี่มันน้อยไปนะใช่ไหมถ้าจะว่าให้ละเอียดมันมีมากมายลีลาหลากหลายโอ้โหวงการนี้นี่มันกว้างขวางใหญ่โตนักจริงๆเอาเรื่องราวมาพูดได้มากกว่านี้อาตมาหยิบโถเอ้ยจิบๆจ้อยๆมาพูดเท่านั้นเองเป็นแต่เพียงพูดให้มันรู้จริงว่ามันเกิดจริงอยู่ในสังคมอยู่ในวงการศาสนานี้มันออกนอกพุทธไปจนกระทั่งเลอะเทอะหมดแล้วนะเพราะงั้นผู้มาใหม่ก็ฟังไว้ฟังดีๆสำหรับผู้เก่าก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรละอาตมาก็ต้องเอามารวบรวมบรรยายเอาไว้เพราะหนังสือนี่มันก็ทั่วไปนะเรารู้แล้วก็อย่าไปเที่ยวไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเขายังไม่รู้ก็ต้องให้เขารู้นะหรือกิจการของพระนักบวชบางสำนักที่ผลิตกันเจริญเฟื่องฟูก็จะมีการตั้งรายได้แบ่งราคากำหนดอัตราเป็นกิจลักษณะให้แก่คฤหัสถ์ที่มาช่วยบริการช่วยบริหารกันเป็นรายตัวก็มีบางสำนักนั้นคฤหัสถ์ทำหน้าที่จัดการบริการและบริหารเบ็ดเสร็จเพียงแต่เชิดพระนักบวชรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาเป็นดารานักผลิตนะคือผลิตพระเครื่องของขลังน้ำมนต์อะไรเป็นต้นนะให้โด่งดังเท่านั้นส่วนเรื่องรายได้ก็ต้องจัดสรรปันส่วนกันไปหรืออย่างที่เรียกกันติดปากว่ากรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งไงแต่การแบ่งสรรปันส่วนรายได้กันจริงๆนั้นมีกันหลายแบบหลายวิธีมากอาตมาจนได้กล่าวที่จะไปล่วงเอาความรู้เอาอะไรอะไรพวกนี้มาเล่าสู่ฟังได้ครบถ้วนนะวิธีการหาเงินโดยการผลิตพระเครื่องพระบูชาน้ำมนต์ของขลังไปยานใหญ่มิใช่จะนิยมกันเฉพาะนักบวชสายปฏิบัติเท่านั้นนักบวชสายปริยัติก็ผลิตด้วยมีกันตั้งแต่เป็นงานหลักทำกันประจำนะบางวัดเนี่ยไม่ใช่พระธุดงค์หรอกเขาจัดการอยู่ในวัดนั้นวัดนี้แย่งกันกุฏินั้นคณะนั้นคณะนี้ของกุฏินั้นวัดนั้นวัดนี้เนี่ยมีคณะนั้นแล้วก็มีอาจารย์กรุ๊ปนั้นวัดนั้นคณะนั้นตีกันทะเลาะกันถึงตีกันนะลงหนังสือพิมพ์ก็เคยคนไม่รู้ก็เยอะมันฟะพูดแล้วมันน่าสลดใจนะมิใช่จะนิยมกันเฉพาะนักบวชสายปฏิบัติเท่านั้นนักบวชสายปริยัติก็ผลิตด้วยมีกันตั้งแต่เป็นงานหลักทำกันประจำไปจนถึงทำกันเป็นครั้งเป็นคราวซึ่งก็คือผลิตเพื่อหาเงินแน่นอนก็ต้องอ้างว่าหาเงินเข้าวัดหรือเพื่อศาสนาบำรุงศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งกันทั้งนั้นแหละ แต่โดยความถูกต้องของพุทธธรรมแล้วการผลิตแบบนี้ถ้าผู้ใดไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งโดยภูมิแห่งพุทธธรรมว่าเป็นพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมพุทธเป็นศาสนาที่พึ่งตนพึ่งกรรมพึ่งรัตนตรัยแล้วยังหลงพึ่งน้ำมนต์พึ่งพระเครื่องของขลังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลอยู่ก็ผู้นั้นแหละที่จะพากันทำบาปโดยการผลิตอะไรต่ออะไรให้มันออกมานอกรีดนอกทางของพุทธนะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีภูมิปัญญาพอที่จะรู้ว่าการสร้างสิ่งดังกล่าวนี้มันเป็นโทษยิ่งกว่าเป็นคุณอยู่นักต่อนักเผลอๆก็ดูเหมือนมันมีประโยชน์บ้างแต่แท้จริงมันเป็นเหตุให้คนเกิดมิจฉาทิฏฐิหลงเลอะเทอะออกนอกความเป็นอเทวนิยมได้มากมายหลากหลายในจึงเท่ากับพาให้คนเสื่อมจากพุทธธรรมเพราะเป็นการแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธแล้วก็นำพากันหลงผิดตะเลิดเปิดเปิงไปจนกู่ไม่กลับไม่ขยายความแล้วเมื่อยพูดไปแล้วมันมีเรื่องที่มันมีจริงอยู่ในสังคมเอามาขยายเอามาผสมได้อีกเยอะเพราะงั้นสรุปไว้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันไม่รู้ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเองตราบใดที่นักบวชรูปใดยังไม่สัมมาทิฏฐิและปฏิบัติตนด้วยจรณะ15หรือโพธิปักขิยธรรม37จนพ้นสังโยชน์ไปได้ตามลำดับอย่างน้อยพ้นสังโยชน์3แม้นักบวชรูปนั้นจะเก่งสมาธิโลกีหรือเก่งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ยอดเยี่ยมปานใดปานใดก็ตามก็ยังไม่นับว่ามีภูมิธรรมเข้าขั้นเป็นอริยชนตามแบบพุทธที่เป็นโลกุตระมีวรรณะ9เป็นเศรษฐชนผู้บรรลุวิชา9แน่ๆเมื่อไม่มีวิชา9จึงไม่รู้เท่าทันในกิจกรรมพฤติกรรมและพิธีกรรมว่าอย่างไรแค่ไหนออกนอกรีตของศาสนาพุทธไปแล้วอย่างไรแค่ไหนยังไม่ออกนะมันก็ไม่รู้มันก็งมงายกันไปดังนั้นนักบวชที่ยังไม่มีวิชา9จึงเป็นนักผลิตที่ทำให้ที่ทำในสิ่งนอกรีตกันอย่างไม่เจตนาเพราะไม่มีวิชา9จริงๆจึงมีแต่อวิชชาแท้ๆนักผลิตแม้ฉลาดต่อให้สุดฉลาดปานใดก็ตามที่ยังพร้อมไปด้วยอวิชชานักผลิตผู้นี้ย่อมไม่มีความรอบรู้ว่าอย่างไรคือเทวนิยมอย่างไรคืออเทวนิยมจึงเป็นนักผลิตที่ทำให้ศาสนาพุทธเต็มไปด้วยกิจกรรมพฤติกรรมและพิธีกรรมนอกรีตหรือสร้างสิ่งที่ไม่ใช่จารีตประเพณีวัฒนธรรมของพุทธใส่ศาสนาพุทธเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ไม่ใช่พุทธก็เป็นพุทธไปแล้วคำสรุปสุดท้ายนี่เห็นไหมอาตมาถูกตัวว่าไม่ใช่พุทธทำให้ธรรมวินัยผิดปริตวิปริตไปจากธรรมวินัยก็พระท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเทวนิยมอเทวนิยมไม่ได้นั่นแหละเป็นสำคัญโลกุตระนั้นไม่ได้อยู่แล้วแม้คำว่าเทวนิยมอเทวนิยมก็ยังไม่รู้รู้คร่าวๆรู้ผิวๆเผินๆไม่รู้ลึกรู้ซึ้งถ้ารู้ลึกรู้ซึ้งก็ต้องไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นรดน้ำมนต์เป็นเทวนิยมหรืออเทวนิยมใครบอกเป็นอเทวะเมื่อกี้ใครบอกเป็นอาเทวะเป็นเทวนิยมแล้ววัดไหนพระไหนไม่รดน้ำมนต์พระอโศกพระวัดอโศกไม่รดน้ำมนต์อย่างนี้มันสิ่งชัดเจนจุดธูปจุดเทียนบูชาตอนแล้วก็ไอ้อธิษฐานจุดธูปจุดเทียนเนี่ยขอแล้วขออีกเป็นเทวนิยมทั้งนั้นนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ขอคุณพระรัตนตรัยนุ่นนะไปบังคับพระรัตนตรัยให้มาบรรลุบรรดาลและพระรัตนตรัยบังคับให้ถูกบังคับให้เป็นเทวนิยม นี่พระรัตนตรัยถูกบังคับไปเป็นเทวนิยมหมดแล้วจริงไหมขอให้พระรัตนตรัยจงบันดลบันดาลให้โอ้โหนะมันเนี่ยพูดขึ้นมาแล้วพวกเราเข้าใจชัดแล้วจะเห็นชัดแต่พวกที่ไม่เห็นชัดนี่เขาก็จะงงอะไรวะเขาคงพูดอย่างนั้นทั้งบ้านทั้งเมืองแหละเขาก็ต้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พระรัตนตรัยบันดลบันดาลทั้งนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอเทวนิยมหรือเป็นเทวนิยมกันไม่รู้ไม่เข้าใจนะอาตมาก็พยายามมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าอาตมาพูดเทวนิยมอเทวนิยมเมื่อ20กว่าปีนะอาตมาไม่ใช่ถูกคดีเท่านี้หรอกถูกล่ามโซ่ก่อนเลยจริงถ้าอาตมาพูดมาก่อน20ปีนี้ไม่จะมาพูดวันนี้นะอาตมาตอนนั้นถูกล่ามโซ่แล้วบางทีอาจจะหายไปแล้วยิ่งกว่าสมชายตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวสมชายยังหาตัวไม่เจอสมชายอะไรนีละภัยนีละอะไรตอนนี้ที่ถูกอุ้มหายไปจนป่านนี้ยังตามไม่เจออ้าวต่อเราก็ไปว่าเขาอยู่เรื่อยที่อาตมาย้ำนอกรีตนี้หมายถึงมันออกนอกแนวทางและเนื้อแท้สำคัญของศาสนาพุทธทั้งในกิจกรรมพฤติกรรมและพิธีกรรมเดี๋ยวขออภัยต้องแวะก่อนพูดไปเมื่อกี้เนี่ยย้ำว่าอย่าไปที่ได้ว่าใครเข้าข้างนอกอย่าทำใจไปรังเกียจนะพระทั้งหลายหรือว่าคนที่เขาปฏิบัตินอกรีตออกไปเนี่ยพูดไปแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดไฟแลบไฟลุกแล้วก็ไปที่ได้อารวาสต้องปรามไม่ปรามไม่ได้เดี๋ยวเถอะติดเครื่องไปแล้วก็ไปวุ่นวายอ๋อนี่พวกอโศกหรือประเดี๋ยวก็หาศึกเข้าบ้านอีกนะระวังเถอะก็เขาเป็นเขาไม่รู้ก็ต้องวางเฉยต้องดูว่าจะช่วยเขาได้ไหมเขาไม่รู้ก็น่าสงสารที่เขาทำนะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทำหรอกมันไม่ดีเขาจะไม่ทำและถ้าเขาห้ามตัวเขาได้เขาก็ไม่ทำแต่นี่เขาไม่รู้จริงๆถึงแม้รู้เขาก็ยังอดไม่ได้กิเลสของเขาเขาก็ต้องเป็นของเขาเพราะเราได้แล้วก็ได้ไปอย่าไปที่ได้รังเกียจอย่าที่ไปได้ระรานอย่าที่ไปที่ได้ข่มคนนั้นข่มคนนี้มีศีลเด่นแล้วมีศีลดีแล้วก็อย่าเอาศีลไปข่มเขาพระพุทธเจ้าสอนนี่ท่านเสียงศีลก็ใช้เสียงพูดอยู่ทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยมีศีลแล้วก็อย่าเอาศีลไปข่มเขาเดี๋ยวประเดี๋ยวมันไม่อยู่ไปผาสุกนะนะเราต้องปรามไว้ประเดี๋ยวก็เผลออีกที่อาตมาย้ำว่านอกรีตนี่หมายถึงมันออกนอกทางแนวทางและเนื้อแท้สำคัญของศาสนาพุทธทั้งในกิจกรรมพฤติกรรมและพิธีกรรมเพราะกรรมต่างๆที่นักผลิตผู้อวิชชาทำลงไปมันออกนอกรีตนอกทางของอเทวนิยมมันไพร่พลัดเข้าไปหาความเป็นเทวนิยมมากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยผู้ประกอบกรรมนั้นๆไม่รู้ตัวหรือถ้ายิ่งทำตั้งๆที่รู้ตัวว่าทั้งที่รู้ตัวว่าผิดทางพุทธอยู่แน่แท้ก่อนนั้นและยิ่งเป็นการขบถชัดๆยิ่งบาปมากขึ้นเป็นปฏิภาคทวีเพราะมันทำลายความเป็นอเทวนิยมซึ่งมันคนละขั้วคนละทิศกันกับเทวนิยมกล่าวคือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้นในโลกพระองค์ทรงประกาศอย่างอาจหาญทันทีฟังดีๆนะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้นในโลกพระองค์ทรงประกาศอย่างอาจหาญทันทีท่ามกลางผู้คนพลโลกทั้งหลายที่ต่างก็เป็นศาสนาเทวนิยมในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาใช่ไหมล้อมรอบท่านมีแต่เทวนิยมทั้งนั้นน่ะก็เป็นศาสนาเทวนิยมเคารพศรัทธาพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเกือบทั้งหมดทั้งสิ้นในกาละนั้นโดยพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอาสภิวาจาว่าศาสนาของพระองค์ไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บันดลบันดาลเหมือนศาสนาเทวนิยมอื่นๆพระองค์ทรงประกาศเด็ดเดียวว่าศาสนาพุทธพึ่งนั้นพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถนะศาสนาพุทธนั้นพึ่งตนเองพึ่งกรรมกรรมปฏิสรณะหรือกรรมปฏิสรโนที่เคยพูดพึ่งพระรัตนตรัยติสรณะประกาศธร ่ามกลางเทวนิยมเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเขาไม่ตึบเอากบุญแล้วใช่ไหมไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไปลบหลู่พระเจ้าเขาไปลบหลู่สิ่งที่เขารบสูงสุดบอกว่าฉันไม่พึ่งพระเจ้าฉันไม่เชื่ออ้าวมันดียังไงไม่ใช่เรื่องเล่นนะพระพุทธเจ้าก็จะแหวกตั้งศาสนาขึ้นมาได้เลยโอ้โหต้องนึกถึงพระคุณของท่านสุดลำบากนะขนาดนั้นเนี่ยนะอัศวินของท่านพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากเพราะมีฤทธิ์มากนั่นเองไม่รู้หลบเป็นปีกรู้ลิกเป็นหางตายอัศวินมือซ้ายอัศวินข้างมือซ้ายอัศวินขวาก็ไม่ได้ตายเพราะถูกตึบกันแล้วไป นี่คือความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่สุดยอดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังอาจเอาไม้ซีกเข้าไปงัดไม้สูงชนิดหนึ่งต่อแสนหนึ่งต่อล้านกันจริงๆเพราะศาสนาของคนทั้งโลกล้วนติดยึดเทวนิยมกันเกือบจะทั้งนั้นที่สำคัญอีกอย่างพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าศาสนาของพระองค์เป็นศาสนาของคนสู่คนจากคนแท้ๆเพื่อคนจริงๆหมายความว่าเป็นศาสนาของคนแท้ๆที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตรงๆนี้จริงๆที่จะถ่ายทอดให้แก่กันและกันมิใช่ศาสนาของพระเจ้าสู่คนหรือจากพระเจ้าที่เป็นสิ่งสูงสุดสัมผัสไม่ได้เอื้อมไม่ถึงแต่จะถ่ายทอดมาให้แก่คนขยายความอีกทีก็คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาที่ตรัสรู้เองบรรลุความจริงสุดยอดและได้ความรู้ยิ่งด้วยตนเองทรงพบความรู้และความจริงแท้ด้วยตนเองเหมือนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วจึงถ่ายทอดความรู้และความจริงแท้นั้นแก่คนที่เป็นคนด้วยกันซึ่งไม่เหมือนกันเลยกับการรับองค์การมาจากพระเจ้าหรือทั้งความรู้และความจริงทั้งหลายนั้นมาจากพระเจ้าที่คนไม่สามารถแตะต้องหรือพิสูจน์ได้แล้วพระเจ้าก็บันดาลความรู้และความจริงให้แก่คนตามแต่พระเจ้าจะประทานของเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นคนเหมือนคนทั้งหลายในโลกมนุษย์ทั่วไปพระองค์เวียนตายเวียนเกิดชาติแล้วชาติเล่าภาคเพียรเรียนรู้สั่งสมบารมีด้วยตนเองทรงบรรลุความสูงสุดด้วยตนเองพระองค์มิใช่พระบุตรพระองค์มิใช่พระบุตรมิใช่อวตารของพระเจ้าหรือมิใช่ส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่แบ่งภาคมาเกิดพระพรหมอันนี้เอาส่วนพระบาทไปเกิดเอานี้เอาส่วนพระโอษฐ์ไปเกิดนะเขาบรรดานั้นก็เรียกว่าอวตารแบ่งภาคไปเกิดเอาภาคของพระเจ้าหรือพระพรหมไปเกิดอาตมาจะไม่พูดพระเจ้าอื่นประเดี๋ยวเอาอาตมาไปร่วมครูเสดด้วยไม่สุขนะไม่ดี เพราะงั้นพระพรหมก็เป็นอย่างนี้อธิบายกันอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเป็นพระบุตรเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระบุตรก็นำองค์การจากพระเจ้ามาเผยแพร่ไม่ใช่คำสอนของคนเป็นคำสอนของพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ไหนอย่าแตะต้องพระเจ้าวางในฝั่งพระเจ้าอย่างเดียวเป็นศาสนาเผด็จการเป็นอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นนะเพราะงั้นจะต่างกันพระพุทธเจ้าถึงบอกโอ้โหยากมาเผยแพร่ศาสนาท่ามกลางเทวนิยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจขึ้นนะซึ่งต่างกันกับพระบรมศาสดาของศาสนาเทวนิยมทั้งหลายยังไม่ถึงนี่พระองค์ไม่ใช่พระบุตรไม่ใช่อวตารของพระเจ้าหรือไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่แบ่งภาคมาเกิดซึ่งต่างกันกับพระบรมศาสดาของศาสนาเทวนิยมทั้งหลายที่เป็นอวตารของพระเจ้าหรือเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดก็แล้วแต่ของพระเจ้าที่แบ่งภาคมาเกิดทั้งนั้นดังนั้นคุณธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ขั้นต่ำสุดกระทั่งถึงสูงสุดผู้เป็นคน จึงสามารถที่จะฝึกฝนสั่งสมบุญบารมีเอาตามหรือเอาอย่างพระพุทธเจ้าได้ทุกขั้นตอนเพียงแต่ว่าใครจะสามารถจริงได้แค่ไหนขอให้ภาคเพียรเรียนให้ตรงปฏิบัติให้ถูกท่วนเถิดนี่คือศาสนาอเทวนิยมซึ่งต่างจากศาสนาเทวนิยมที่ยกคุณธรรมของพระเจ้าไว้สุดยอดไม่มีใครบังอาจแตะต้องแล้วแต่พระเจ้าจะประทานอะไรอย่างไรมาให้ก็ได้อย่างนั้นแค่นั้นคนใดในโลกก็ไม่มีสิทธิ์อาจเอื้อมสัมผัสเองเข้าถึงได้ด้วยตนเองหรือไม่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุได้หมดสิ้นด้วยความเป็นคนเห็นไหมเพราะคนไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมสูงสุดยอดได้เองถ้าพระเจ้าไม่ประทานเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุด้วยตนเองเป็นคำใหญ่ไม่ใช่คำเล็กพอเราฟังแต่ก่อนนี่ฟังมาก็ไม่ค่อยจะทราบซึ่งไม่ค่อยจะรู้ลึกใครไหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามภูบรรลุได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองไม่มีก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีใครสอนเท่านั้นไม่มีก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีใครสอนเท่านั้นไม่ใช่พระเจ้าบันดาลให้บรรลุไม่ใช่ของพระเจ้าของท่านเองท่านบรรลุของท่านเองของตนเองเรียนรู้มาเองสั่งสมบารมีมาเองเป็นคนเหมือนเราทุกคนสั่งสมมานานับชาติโอ้โหเขาไม่ตึ๊บองค์ก็รอดตัวมาได้ก็ดีแล้วพระพุทธเจ้ารอดตัวไปจนกระทั่งประกาศศาสนาเสร็จปรินิพพานเองไม่ต้องถึงพระเจ้าหรอกความแตกต่างตั้งแต่สมัยอะไรมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มานิดหน่อยไม่เชื่อพระเจ้าก็ถูกฆ่าตายถูกแขวนคอถูกให้กินยาพิษมาเท่าไหร่ตามประวัติศาสตร์ใครมั่งกาลิเลโอมั่งใครมั่งเพลโตมั่งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้านั้นแรงกว่าพวกนี้อีกแรงกว่าพวกนี้อีกพร้อมรอดตัวมาได้เนี่ยจัดเยี่ยมนะอาตมาก็รักษาตัวรอดเป็นยอดยากอยู่นะตายแล้วที่ตายไปล่ะอย่าเลยครับมันทำไม่เก่งในการประมาณในการประมาณในการแหมรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาให้ได้เก่งมันไม่รอดหรอมันโอ้คนเราเนี่ยยึดถือศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะสังคมดีแล้วเกิดมาพระองค์เดียวจะมีทันทีแล้วพยายามหามิตรเนาะก็จริงเหมือนกับอาตมาเนี่ยพยายามสะสมมิตรมาเรื่อยๆนะอ้าวต่อด้วยเหตุผลและความจริงเป็นประการชนีพุทธจึงเป็นศาสนาของคนโดยคนเพื่อคนมิใช่ศาสนาของพระเจ้าโดยพระเจ้าเพื่อคนนะไม่ใช่นะคนละอย่างพุทธจึงเป็นศาสนาของคนด้วยกันเองมิใช่ของคนก็ส่วนหนึ่งและของพระเจ้านั้นก็พิเศษต่างหากอีกส่วนหนึ่งซึ่งแยกกันเด็ดขาดเพราะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยกไว้ห้ามอาจเอื้อมแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่สงวนสิทธิ์ไม่จำกัดสิทธิ์ไม่ห้ามอาจเอื้อมแต่กลับส่งเสริมให้อาจเอื้อมเอาสิ่งที่สูงที่สุดที่สูงนั้นให้ได้ด้วยซ้ำโอปนยิโกที่อาตมาแปลเป็นไทยว่าดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมมาให้ได้โอปนยิโกนะเพราะงั้นศาสนาพระเจ้าที่ท่านตรัสจึงเป็นโอปนยิโกต่างกันกับเทวนิยมกลับส่งเสริมให้อาจเอื้อมเอาสิ่งที่สูงสุดนั้นให้ได้โดยซ้ำโอปนยิโกเพียงแต่ใครจะสามารถเรียนรู้และเพ่งเพียรฝึกฝนเอาได้แค่ใดแค่ใดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคนที่คนสามารถจะพึงใช้ประโยชน์คุณค่าให้แก่ชีวิตแห่งความเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นเพียงน้อยนิดไปกระทั่งครบสมบูรณ์เลิศยอดวิเศษสุดสูงสุดปานใดในศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นไปได้มีได้ความรู้ยิ่งหรือความประเสริฐเลิศยอดดีสุดวิเศษสุดขนาดไหนก็คือสภาพที่คนทุกคนในโลกมีสิทธิ์ที่จะภาคเพียรปฏิบัติสั่งสมให้เป็นให้มีเหมือนอย่างพระพุทธองค์มีได้จึงเป็นเรื่องของคนที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงจะเป็นได้มีได้มีสิทธิ์พิสูจน์ได้ทุกสิ่งอย่างด้วยตนเองเท่าที่ผู้นั้นจะสามารถไม่ใช่สิ่งต้องห้ามที่คนในโลกมิบังอาจจะมีจะเป็นเหมือนของศาสนาเทวนิยมทั้งหลายในโลกที่พูดมาทั้งหลายนั้นมิได้คิดจะเปรียบเทียบคมเบ่งกันว่าของใครต่ำกว่าสูงกว่าจุดหมายแท้ที่จะสื่อก็คือจะแยกให้เห็นความต่างหรือสิ่งที่ไม่เหมือนที่เป็นของศาสนาพุทธเท่านั้นว่ามีความต่างจากศาสนาเทวนิยมคือเดอิซึมอันมีมาเก่าแก่และรู้จักกันดีความต่างดังว่านี้คือความเป็นอเทวนิยมอเดอิซึมซึ่งเป็นธรรมะที่แตกต่างพิเศษชัดๆก็เพราะมีโลกุตรธรรมเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่มีโลกที่มีในโลกนี้โลกุตรธรรมมีในสำคัญที่หลายคนก็คงพอจะทราบมาบ้างแล้วก็คือเป็นธรรมะที่มีนิพพานหรือเป็นธรรมะที่สามารถหลุดออกจากวัฏสงสารได้เด็ดขาดโดยสามารถสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดอีกเด็ดขาดเพราะดับเหตุแท้คือกิเลสหยาบกลางละเอียดจนถึงที่สุดในตนได้ศูนย์สนิทหมดสิ้นอาตมันหรืออัตตาได้แท้จริงมิใช่ตรรกะมิใช่ลึกลับแต่รู้แจ้งเห็นจริงมีสภาวะจริงนั้นๆเป็นเครื่องยืนยันอยู่แท้สัมผัสได้เป็นวิทยาศาสตร์แก้ไม่โทรซะนะพิมพ์ติดบ่อยไม่โทรก็เครื่องหมายเลข8เนี่ยสัมผัสได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าโลกุตรธรรมก็เพราะเป็นโลกใหม่ที่ต่างจากโลกีอันเป็นโลกเก่าซึ่งทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นต้องเกิดมาในโลกเก่านี้มาแล้วกันทั้งนั้นฟังให้ดีนะโลกใหม่โลกเก่าที่อาตมาใช้ภาษาสองคำนี้โลกุตระนั้นเป็นโลกใหม่โลกีนั้นโลกเก่าทุกคนผ่านโลกเก่าโลกเดิมโลกพื้นฐานนี้มาทั้งสิ้นและโลกเก่าหรือโลกิยะนี้ก็จะเวียนวนสุขๆทุกๆอยู่ไม่มีจบสิ้นไม่มีจบสิ้นสุขทุกลงได้อย่างศูนย์สนิทถาวรนิรันดร์ไม่สามารถออกจากความวนไม่เลิกคือวัฏสงสารของสุขๆทุกๆดังกล่าวนี้ได้ในศาสนาเทวนิยมทั้งหลายนั้นดีสุดก็ไปสู่ความสูงสุดคือจบที่มีความสุขสูงสุดอยู่กับพระเจ้านั่นคือยังไม่หมดอัตมันหรืออัตตาและยังไม่สิ้นวัฏสงสารบางคนอาจจะทำกุศลวิบากลงเล็บกรรมดีมากจึงสามารถได้อยู่ในภาวะสุขนั้นนานสุดแสนนานจนหลงว่านิรันดร์ทำกุศลโลกียะมากเลยได้อยู่กับภพสุขเนี่ยที่ตัวเองมีบุญเนี่ยนานจนกระทั่งเฮ้ยมันไม่มีอะไรแล้วนี่มันนิรันดรแล้วนานจนซึ่งเราเดาไม่ได้นะเพราะคนสั่งสมแบบนี้มันมีเยอะมันมีอยู่เพราะนานแสนนานจนหลงว่านิรันดรและสภาพที่ยังมีตัวผู้เสพความสุขอยู่และตัวเขาก็เสพความสุขนั้นอยู่นั่นแหละคืออัตตาหรืออาตมันดังนั้นเมื่อยังมีอาตมันหรืออัตตาก็ยังมีตัวตนสิ่งใดยังที่ยังมีสิ่งนั้นยังไม่เที่ยงฉะนั้นสิ่งนั้นจึงยังไม่ใช่นิรันดร์และย่อมมีความวนไม่เลิกหรือยังมีวัฏสงสารอยู่แน่นอนที่สุด ราะนั้นพวกนี้พวกสัสตะเนี่ยเขาจะไม่เชื่อแต่พระพุทธเจ้านั้นโอ้โหใช้เวลานานเหลือเกินพิสูจน์อย่างนี้มานานนับชาติรู้แจ้งไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกโพธิรักก็รู้แล้วไม่เอาอยู่งั้นแล้วไม่เอาหรอกนิรันดร์อย่างนั้นก็ไม่เอาโลกุตระและโลกิยะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าใครทั้งนั้นต้องเกิดผ่านโลกเก่ามาแล้วทุกคนสภาพทุกที่ทุกคนได้เคยประสบพบมากันทั่วหน้าในโลกเก่าก็คือการมีสุขทุกแล้วเล่าเวียนวนไปกับชีวิตไม่มีจบสิ้นสุขทุกลงได้อย่างศูนย์สนิทถาวรนิรันดร์กันสักทีเพราะไม่มีวิธีหรือไม่มีทฤษฎีวิเศษที่สามารถออกจากความเวียนวนที่วนเวียนอยู่ไม่รู้จักเลิกคือยังหลงวนอยู่ในวัฏสงสารของสุขทุกดังกล่าวได้เด็ดขาดจริงแท้นั่นเองสุขกับทุกข์คือเหรียญสองด้านของโลกีเป็นสภาพคู่ที่แยกกันไม่ได้โลกของโลกียะไม่สามารถดับสุขกับทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้สนิทสมบูรณ์แบบถาวรนิรันดร์เพราะไม่สามารถรู้แจ้งตัวตนคืออาตมันหรืออัตตาของเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยอริยสัจที่เป็นปรมัตถ์และไม่มีวิธีหรือทฤษฎีวิเศษที่จะกำจัดเหตุแห่งทุกข์นั้นๆได้สำเร็จแท้จริงปรมัตถ์หมายถึงสิ่งที่เป็นที่มีจริงๆขั้นสูงจนถึงสูงที่สุดแห่งที่สุดนี่แปลปรมัตถ์ทิ้งไว้ให้ในศาสนาเทวนิยมทั้งหลายนั้นดีสุดแห่งที่สุดก็ไปสู่ความสูงสุดคือจบที่มีความสุขอยู่กับพระเจ้าในสวงสวรรค์พูดกันบอกต่อๆกันมาหรือที่พระเจ้าตรัสรู้ที่พระเจ้าตัดไว้คือพระเจ้าตรัสไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพูดกันบอกต่อๆกันมาหรือที่พระเจ้าตรัสไว้ก็บอกว่าพระเจ้าตรัสไว้นี่แหละจบสุดก็ไปอยู่กับพระเจ้าสวงสวรรค์สูงสุดก็แค่นี้แต่สุขอย่างไรอยู่ที่ไหนคนไม่สามารถรู้แจ้งสัมผัสจริงได้ด้วยตนเองในตนเองของตนเองวงเล็บปัจจตังเวทิตโพวินยูหิหรือไม่สามารถสัมผัสความจริงนั้นด้วยตนเองในขณะที่เป็นคนเป็นนี้ได้ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนความสูงสุดของพุทธพิสูจน์ได้จึงชื่อว่าศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทวนิยมทุกแบบก็ยืนยันกันว่าล้วนยังมีอาตมันหรืออัตตาเป็นที่สุดทั้งเป็นนิรันดรจะหมดอาตมันหรืออัตตาไม่ได้ดังนั้นเมื่อดับอาตมันหรืออัตตาไม่ได้เทวนิยมจึงไม่สามารถพิสูจน์การดับสิ้นวัฏสงสารให้กระจ่างได้เพราะเขาเชื่อซะแล้วเป็นอาตมันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีส่วนมีสิทธิ์มาพิสูจน์วัฏสงสารเลยสายเทวนิยมเนี่ยเพราะยังมีอาตมันหรืออัตตาเป็นตัวเป็นตนปรากฏอยู่ทนโทนะเพราะงั้นเมื่อไม่หมดอาตมันแล้วมันจะไปสิ้นวัฏสงสารได้ไงนะเทวนิยมจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีสุขแล้วจะไม่เวียนวนกลับไปมีทุกข์อีกอย่างจบสิ้นเด็ดขาดบางคนอาจจะทำกุศลบากวงเล็บกรรมดีไว้มากมายจนสามารถได้อยู่ในภาวะสุขนั้นนานสุดตานแสนนานจนหลงว่าสุขนั้นนิรันดรกระนั้นก็ตามตราบใดที่ยังมีอาตมันหรืออัตตาตราบนั้นก็ยังมีชาติมีภพจึงยังมีตัวตนเมื่อมีตัวตนคืออาตมันหรืออัตตาจะก็ย่อมมีความเวียนวนไม่เลิกหรือยังมีวัฏสงสารอยู่จึงไม่หมดสิ้นสุขอันต้องยังมีทุกข์ซึ่งเป็นสัจจะแห่งความเป็นคู่ของโลกีที่ไม่หมดสิ้นความวนเวียนอยู่นิรันดรแน่นอนที่สุดในธรรมชาติของความเสพแห่งจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์แล้วว่าความเป็นอาตมันหรืออัตตาใดๆล้วนไม่เที่ยงคืออนิจจังทั้งสิ้นทั้งนั้นโดยเฉพาะอัตตาหรืออัตตะหรือตัวตนของกิเลสแต่ที่ทำให้คนหลงผิดว่าสุขนั้นนิรันดรก็เพราะผู้เสพสุขทำกุศลไว้มาก และได้เสพสุขอยู่นานนานจนกระทั่งทำให้ผู้เสพสุขหลงว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่สุขเพราะสุขที่ตนได้เสพอยู่มันก็สุขอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วจึงรู้สึกเสมือนว่ามันเที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนที่ตนได้ตนมีอยู่ซึ่งแท้ๆมันมีความแปรคือความไม่เที่ยงที่แปรไปอยู่เรื่อยๆแต่ยังลดค่าลงไปไม่ถึงรอบแห่งความเปลี่ยนจากสภาพที่ตนยังตั้งค่าอุปทานไว้เท่านั้นเองเช่นขนาดที่ยังได้รับอยู่นี้มันก็ยังรู้สึกพอใจกับสภาพที่ตนได้ตนเป็นนั้นๆก็ยังสุขอยู่ยังไม่ถึงขีดที่รู้สึกว่าทุกข์หรือไม่พอใจแล้วอันหมายถึงความรู้สึกนั้นมันได้เปลี่ยนไปจากค่าจากขนาดที่อุปทานเดิมคือกิเลสที่หลงยึดติดแล้วนะอันนี้ก็รู้สึกว่ายังจะยากอยู่นะผู้ที่ยังฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าผู้ที่เข้าใจมีภูมิธรรมถึงจะเห็นกระจ่างเลยว่านะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาละอาตมายังไม่ขยายความตรงนี้เพราะผู้นี้ไม่สามารถมีภูมิอย่างรู้กาละกับกรรมวิบากทั้งหลายของตนหรือของสัตวโลกที่วนเวียนอยู่ในโลกหรือวงวนแห่งสังสารวัฏเนื่องจากไม่สามารถมีอภิญญาตรวจสอบกับต่างๆหลายในได้ภูมิรู้ของท่านผู้นี้มีเท่านี้จริงๆท่านผู้นี้ไม่สามารถมีวิชาระลึกชาติคือวิชาข้อที่7ของวิชา9ซึ่งเป็นอภิญญาแบบพุทธนี่วงเล็บไว้ด้วยนะว่าเป็นอภิญญาแบบพุทธไม่สามารถมีวิชาระลึกชาติได้แจ่มแจ้งตลอดทั้งสังสารวัฏสังวัตตกับคือในรอบอันยาวนานของความเป็นอยู่มีอยู่สังวัตตกับเนี่ยมันเป็นรอบที่นานที่ยาวนะสังวัตตกับเป็นรอบอันยาวนานของความเป็นอยู่มีอยู่ตลอดทั้งวิวัตตกับวิวัตกรรมหมายความว่าในรอบอันยาวนานของความไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้จักความไม่เป็นไม่มีไม่รู้จักความเป็นของมีและเป็นความนานด้วยเพราะฉะนั้นความนานของสิ่งที่ไม่เป็นไม่มีพุทธเท่านั้นเป็นได้เช่นนิพพานหรือสุญญตาหรืออนัตตาศาสนาพุทธพิสูจน์อนัตตาอันนี้ไม่มีไม่เป็นเพราะงั้นเมื่อสิ่งที่เราทำให้ไม่เป็นไม่มีนี้ได้นานเหมือนกันเป็นวิวัตกับพิสูจน์ความยาวนานของวิวัตกับกับหนึ่งมันนานแล้วพิสูจน์ตัวเดียวนานโอ้ไอความไม่มีนี่มันก็นานจนเราก็เห็นว่าเที่ยงแท้เราก็เห็นว่านิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังมันอะไรไม่อะไรเที่ยงความไม่มีอันนี้เที่ยงเพราะงั้นอันนี้ได้พิสูจน์ความไม่มีและความมีที่เที่ยงก็ได้พิสูจน์ด้วยสังวัตกับยาวนานเหมือนกันเพราะศาสนาพุทธพิสูจน์ทั้งความมีทั้งความไม่มีอย่างยาวนานเรียกสังวัตกับวิวัตกับและตลอดทั้งสังวัตกับวิวัตกับในรอบอันยาวนานของทั้งความเป็นอยู่มีอยู่และความไม่เป็นอยู่ไม่มีอยู่นะเช่นพิสูจน์อรหันต์พิสูจน์สุญญตานี่ทั้งสองอย่างคุณจะเป็นอรหันต์ที่ยาวนานโอ้โหเป็นโพธิสัตว์นี่นานนะเป็นอรหันต์นานเหลือเกินและก็อนัตตาก็นานด้วยทั้งสังวัตกับทั้งวิวัตกับเลยเป็นโพธิสัตว์จะรู้ดีคุณฟังเข้าใจนะอันเนี้ยนะพรพิสูจน์ทั้งสังวัตกับทั้งวิวัตกับนานคือพิสูจน์ความเป็นอรหันต์เอ๊ะมันอรหันต์จริงหรือเปล่าวะคือมันอรหันต์นี่คืออยู่เหนือโลกแล้วเพราะเกิดมาอยู่เหนือโลกก็ต้องเกิดมาอยู่เหนือโลกต้องเกิดต่ออยู่เรื่อยเกิดเพื่อพิสูจน์ความอยู่เหนือโลกมันอยู่เหนือโลกมันไหวจริงหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าก็พิสูจน์สุญญตาอีกพิสูจน์อนัตตาอีกเออไม่หวั่นไหวแฮสัจตังนิจังทุวังสัจตังอวิมิรตังอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้แน่ฮะอะไรกี่พันปีกี่ล้านล้านพันกี่ล้านล้านพันปีไม่ใช่ว่ากี่พันปีกี่ล้านล้านพันปีต้องถามอย่างนั้น พราะฉะนั้นการพิสูจน์นี้ด้วยการเกิดเห็นว่าการเกิดร้อยปีตายนิดเดียวสั้นเหลือเกินชีวิตรอบหนึ่งของกับชีวิตชาติหนึ่งร้อยปีตายทุกเพราะฉะนั้นเอาหน้าปฏิบัติไปคุณไม่รู้ว่าคุณเกิดคุณตายไปกี่รอบนับล้านล้านล้านชาติมาแล้วเพราะไปกี่รอบล้านล้านล้านชาติมาแต่ละชาติก็ได้ไปสั่งสมไอ้กิเลสมันเหนียวเหนียวเหนียวเหนียวเหนียวเหนียวมานานแล้วนะถึงมันยากอย่างเงี้ยเข็ดมั่งหลาบมั่งไม่เข็ดไม่หลาบยังเติมมันอะไรให้มันหน่อยนะให้มันหน่อยปัดโถไอ้ที่มันมีอยู่แล้วนะมันไม่หน่อยนะยังจะมาเติมหน่อยแล้วหน่อยอีกฟังก็ชัดๆประมาทอยู่นั่นแหละแม้พวกคุณก็พิสูจน์อบายมุขเราเนี่ยสัจตังทุวังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังได้หรือยังก็คุณพิสูจน์พวกนี้ไปไม่ก็จนกระทั่งสิ่งที่มันสุญญตานี่แหละสุญญตานี่แหละมันเที่ยงแท้ทำระวังนะความเที่ยงแท้มันต้องมีในสำคัญที่พูดนะไปเที่ยงแท้กลายเป็นเรื่องสัสตะกลายเป็นเรื่องอย่างอาตมันอีกวันนี้ก็ยุ่งต้องมาทางอเทวนิยมอนัตตาที่มันเที่ยงความไม่มีเที่ยงไม่ใช่ความเที่ยงของความมีอย่างธรรมกายเนี่ยไปเที่ยงความมีเขาบอกนิพพานเที่ยงเนื้อเที่ยงมีภพมีชาติมีพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เลยไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยู่เลยอัตตาอาตมันนี่เที่ยงคือแปรปรวนแล้วไปเข้าใจเป็นอัตตาเที่ยงแล้วมันออกนอกรีดไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่มีภพมีชาติเที่ยงอนัตตาเที่ยงฟังแล้วความไม่มีเที่ยงที่จริงความไม่มีมันไม่มีหรอกมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็ไม่มีเที่ยงก็ไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรมาเที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงฟังเข้าใจไม่ซ้อนลึกอนัตตามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมาเที่ยงมันไม่มีอะไรไม่มีไม่เที่ยงต้องให้ชัดถึงไหนแล้ววะสังวัตกับตลอดทั้งสังวัตกับวิวัตกับในรอบอันยาวนานของทั้งความเป็นอยู่มีอยู่และความไม่เป็นอยู่ไม่มีอยู่นะเหมือนดั่งพระพุทธเจ้าทรงสามารถมีพระสัพพัญญุตญาณอย่างรู้ได้นั่นเองอาตมาก็พอรู้ตามพระพุทธเจ้าบ้างก็เอามาพูดสู่ฟังถ้าไม่รู้ไม่ได้มีญาณนี้อาตมาไม่รู้เรื่องนี้มันก็ไม่รู้จะเอามาพูดตรงไหนคุณรู้ไหมก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เอามาพูดคนรู้ก็เอามาพูดให้ฟังฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็อ๋อฟังแล้วง่ายไหมง่ายเหรอยากเหรอรู้แล้วง่ายแต่ทำมันยากเท่านั้นแหละโอ้เท่านี้เองเลยทำไมจะไม่รู้อ่ะนี่ไปสอบประเรียนเก้าได้แล้วนะใช่ไหมมาดูแล้วเนี่ยลองออกมาสิข้อสอบนี้รับรองตอบฉลุยเลยใช่ไหมง่ายก็มันรู้แล้วอะไม่จะยากเลยแต่ก่อนจะรู้บางอย่างหลายอย่างอาจินไตหลายอย่างมากมายมันโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายจะรู้นะเดาไม่ได้ไม่ใช่สิ่งเดานะโดยเฉพาะการโยนความรู้และความจริงสูงสุดไปไว้ที่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นเสียแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะประทานและยอมจำนนอีกด้วยว่าคนไม่มีสิทธิ์จะไปละลาบละล่วงแต่ต้องความรู้และความจริงของพระเจ้าได้ด้วยตนเองศาสนาเทวนิยมจึงสูงสุดกันอยู่ที่พระเจ้าและจะไปจบกันแค่คำพูดวาทะนั่นเองเท่านั้นว่าผู้บรรลุสุดยอดคือผู้ตายไปแล้วไปเกิดเสวยสุขสูงสุดอยู่กับพระเจ้าเขาว่ากันนี่นะบอกผู้บรรลุสูงสุดหรือผู้ที่ได้ธรรมสูงสุดเป็นนักบุญว่างั้นเถอะนะก็จะไปอยู่ตายแล้วก็ไปเกิดเสวยสุขอยู่กับพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชนี้แลคืออัตวาทุปทานโดยแท้หมายความว่า การยึดถือเอาได้แค่คำพูดเท่านั้นว่าเป็นสัจจะแห่งตัวตนเช่นที่พูดกันว่าพระเจ้ามีสภาพอย่างนี้ยิ่งใหญ่อย่างนี้หรือความสุขสูงสุดที่ได้เป็นไปอยู่กับพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็เพียงได้แต่พูดกันไปเท่านั้นทว่าไม่ได้มีใครสัมผัสความจริงกันเลยใครไปอยู่กับพระเจ้าแล้วมาบอกมั่งไม่มีมันได้แต่พูดปากพูดพิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะพิสูจน์ไม่ได้เลยนะมันได้แต่พูดเนี่ยพระเจ้ามีสภาพอย่างนี้อย่างนี้นะเพียงแต่พูดกันไปเท่านั้นถ้าว่าไม่ได้มีใครสัมผัสของจริงกันเลยแปลให้สั้นก็คือมีแต่คำพูดกันเท่านั้นเองส่วนความเป็นพระเจ้าก็ดีความสุขสูงสุดที่ไปอยู่กับพระเจ้าก็ดีจริงๆจะเป็นอย่างไรก็ยกให้เป็นของพระเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้และความจริงส่วนคนทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ได้รู้ได้เป็นอันขาดเพราะลัทธิเทวนิยมนั้นยึดยืนยันเด็ดเดียวคือคนทุกคนต้องจำนนว่าเมื่ออะไรเป็นเรื่องของพระเจ้าก็ย่อมเป็นเรื่องของพระเจ้ามีการแบ่งเด็ดขาดไว้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องของคนสู้อย่าเกี่ยวไม่ใช่เรื่องของคนดังนั้นจะจริงจะเท็จอย่างไรก็เป็นเรื่องของพระเจ้าทุกคนต้องเชื่อตามองค์การของพระเจ้าแต่เพียงถ่ายเดียวพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ที่จริงแต่เพียงผู้เดียวคนไม่มีสิทธิ์ล่วงล้ำคนจึงไม่สามารถละล้วงเข้าไปร่วงรู้และเข้าไปแตะต้องความจริงนั้นได้ความรู้และความจริงจึงมีกันแค่คำพูดเท่านั้นแม้ที่ชื่อว่าอาตมันหรืออัตตาที่สุดแม้แต่คำว่าปรมาตตมันก็พูดกันแต่คำพูดนะปรมาตตมันพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับสิ่งดีวิเศษสุขเท่านั้นเท่านี้พูดไปอย่างไรก็ได้วิมาน7ชั้นวิมาน100ชั้นอยู่ในสีลึงดำวิมาน7ชั้นวิมาน100ชั้นอะไรๆเป็นมโนมยอัตตาปั้นรูปปั้นอะไรมาให้ปั้นกันไปเต็มไปหมดนะที่อบายอยู่ที่อธิบายอยู่ขณะนี้ขอยืนยันว่าไม่ได้ข่มใครพูดไปอธิบายไปก็ต้องขอโทษขอโพยเขาทุกทีนะจริงๆนะมันต้องเกรงใจเขาอะอาตมาเกรงใจนะเพราะว่าเขายึดถือจริงๆก็เข้าใจเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็จะต้องพูดให้มันชัดเจนในเรื่องของสัจธรรมนะมันก็เกรงใจแต่ก็พยายามพูดในสัดส่วนที่ควรพูดแล้วก็อยู่ในสถานที่หมู่กลุ่มที่ควรพูดคือไปพูดในเม็ดที่จะไม่ควรพูดแน่นอนไม่เหลียตายแน่ๆ นะที่อธิบายอยู่ขณะนี้ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้ข่มใครหรือว่าใครต่ำใครสูงไม่มีเจตนาจะกล่าวลบหลู่ใดๆจริงๆเพียงแต่จะอธิบายถึงความจริงที่เป็นจริงแห่งสัจธรรมให้กระจ่างหากใครจะรู้สึกดังกล่าวก็ต้องขออภัยอย่างมากเถิดนะสำหรับศาสนาเทวนิยมมีความสูงสุดคือไปจบที่นิพพานซึ่งเป็นสภาพไม่มีสุขไม่มีทุกข์กันอีกเลยเด็ดขาดคืออทุกขมสุขแบบโลกุตระไม่ใช่สูงสุดกันที่พระเจ้านั่นคือผู้บรรลุโลกุตระธรรมนั้นได้เรียนได้รู้ชนิดสัมผัสของจริงที่เป็นความสุขความทุกข์ต่างๆโดยเฉพาะความรู้สึกในเวทนาโดยเฉพาะความรู้สึกในจิตวิญญาณซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดตั้งแต่ความรู้สึก2อย่างเวทนา2ความรู้สึก3อย่างเวทนา3 5อย่าง6อย่างไปจนกระทั่งความรู้สึก108อย่างนะเวทนา108นะอันนี้อาตมาอธิบายมามากมายแล้วนะก็ขอผ่านไปเรื่อยๆและที่สำคัญคือสามารถแยกความรู้สึกที่เป็นโลกียะกับความรู้สึกที่เป็นโลกุตระให้ท่องแท้แยกคายเช่นเคหสิตะโสมนัสเวทนาที่เป็นความรู้สึกสุขแบบโลกียะว่าเป็นอย่างไรแค่ไหนขนาดไหนมาจากอะไรเป็นเหตุแตกต่างจากเนกขัมมสิตะโสมนัสเวทนาที่เป็นความรู้สึกสุขแบบโลกุตระว่าเป็นอย่างไรขนาดไหนและรู้จักเหตุและดับถูกเหตุจริงหรือไม่เป็นต้นว่าเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาซึ่งเป็นอุเบกขาหรืออทุกขมสุขแบบโลกุตระอันต่างจากเคหสิตะอุเบกขาเวทนา ที่เป็นอุเบกขาหรืออทุกขมสุขโลกียะอย่างมีนัยสำคัญยิ่งอทุกขมสุขนี้เป็นสภาพของอาการจิตที่มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นี้ในธรรมะของพุทธจะนำไปเทียบกับอุเบกขาเสมอนะจะไปเทียบกับอุเบกขาคืออทุกขมสุขนี้จะไปเทียบกับอุเบกขาเรื่อยมันเป็นซินอนิมนะเป็นคำที่แทนกันได้นะและไปเทียบกันเสมอคือมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละมันเฉยๆมันกลางๆมันไม่ไปไม่มามันไม่ซ้ายไม่ขวามันไม่สุขไม่มีจริงนิดนึงก็ไม่สุขทุกนิดนึงก็ไม่มีมันกลางๆแล้วศูนย์อุเบกขานะจะเทียบเสมอเพราะอุเบกขาคือลักษณะหนึ่งของจิตที่มีอาการเฉยๆหรือกลางๆซึ่งไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งระหว่างมีสุขกับมีทุกข์นั่นคือจุดกลางระหว่างจุดกลางหรือจุดศูนย์ของความไม่มีสุขไม่มีทุกข์เรียกว่าความว่างจากสุขจากทุกข์ก็ถูกต้องความไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรืออุเบกขาของโลกีนั้นตามปกติมนุษย์ก็เกิดนะก็ได้ตามธรรมชาติเพราะคนเราก็ต้องมีเวลาหรือขณะที่ไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยนะอุเบกขาตามธรรมชาติเป็นสามัญล้วนเคยมีกันทุกคนนี่หนึ่งและเกิดจากการนั่งสมาธิฟังนะอุเบกขาที่เป็นโลกียะมันยังมีทั้งสองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดเป็นธรรมชาติทุกคนไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปฝึกไปเรียนอะไรมันก็มีอุเบกขาหรืออทุกขมสุขในวาระบางวาระได้นะโดยอัตโนมัติและเกิดจากอีกอันนึงก็คือเกิดจากการนั่งสมาธิและก็ทำฌานโลกีได้ถึงฌานสี่จนจิตถึงขั้นอุเบกขาหรืออทุกขมสุขนี่อีกหนึ่งอันนี้ก็เป็นโลกีเพราะเข้าไปในภพแล้วก็เข้าไปปั้นมโนมยอัตตาชนิดหนึ่งปั้นจิตคุณจดจ่อคุณมุ่งหมายคุณสร้างภพนั้นขึ้นไปอยู่จนอยู่ในรูปภพนั้นสำเร็จแล้วก็ได้ความว่างวางเฉยนั้นนี่คือฤาษีธรรมนานแล้วสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าไปนั่งรูปภพอรูปภพกับอารันตบทอุทกดาบทพักประทับมันไม่ใช่ทางผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าผ่านอันนี้มาตั้งไม่รู้กี่ชาติแล้วโพธิรักก็ผ่านมาแล้วเอามาพูดให้พวกคุณฟังนี่ก็คือที่ผ่านมาแล้วแม่ชาตินี่ก็ยังไปนั่งเล่นอยู่เลยมองถูกมองมองก็ยังไปนั่งหลับตาพบชาติแต่มันก็ยังชาตินี้ยังไปนั่งหลับตาเล่นพวกนี้อยู่เลยแต่ไม่ได้ดูถูกนะถ้าเรียนรู้เป็นคุณหัดนั่งก็มีอนิสงส์อานิสงส์สี่ประการส่วนประการที่สี่ที่บอกเอาไปเล่นดิสเดตไม่เอาแต่จะเป็นการพักผ่อนก็เชิญเราก็รู้ว่านี่เป็นการพักเหมือนนอนหลับและนอนสงบดีด้วยหรือจะใช้เป็นการศึกษาในรายละเอียดของจิตเจตสิกอะไรหรืออารมณ์ก็ว่าไปหรือชัตเตวิโชเลยนะมีอานิสงส์มีคุณประโยชน์ในเจโตสมถะนะนี่สองอย่างนะอุเบกขาที่เป็นโลกีอยู่ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบโลกียะแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรืออุเบกขาของโลกุตระก็จะแตกต่างไปอีกอย่างมีนัยสำคัญเพราะความไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรืออุเบกขาที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่โลกุตระเด็ดขาดพุทธลึกกว่านั้นธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติแต่ดับธรรมชาติซึ่งจะเป็นได้ก็ต้องด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างสมาธิฐิหากไม่สมาธิฐิแล้วไซก็เป็นอันหมดหวังตั้งแต่ต้นทางที่จะเกิดความไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรืออุเบกขาแบบโลกุตระเพราะความไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรืออุเบกขาแบบโลกุตระหรือแบบอเทวนิยมนี้ต้องปฏิบัติฌานแบบฌานของพุทธซึ่งเป็นฌานที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคอันมีองค์8จึงจะเกิดสัมมาญาณสัมมาสมาธิสัมมาฌานจึงจะเกิดสัมมาฌานสัมมาสมาธิบรรลุโลกุตระและแน่ๆว่าต้องต่างจากฌานหรือสมาธิแบบโลกีที่รู้กันเป็นสามัญทั่วไปซึ่งคุณสมบัติของอทุกขมสุขคือความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แบบโลกุตระนั้นเป็นคุณธรรมของผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลแบบพุทธไปตามลำดับจากขั้นต้นและก็สูงขึ้นสูงขึ้น ปจนถึงขั้นได้รับอารมณ์หรือความรู้สึกขั้นสูงถึงขั้นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนานั่นคือผู้นั้นปฏิบัติฌานคือเพ่งจนจับตัวของกิเลสได้มั่นแล้วก็เผากิเลสนั้นวงเล็บปิดกระทั่งตัวตนของกิเลสขั้นอาสวะถูกกำจัดไปจนหมดสิ้นตัวตนนั่นก็หมายความว่าตัวเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ตายสนิทไปแล้วไม่มีตัวเหตุไม่มีตัวตนของเหตุที่จะเวียนวนกลับมาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สุขได้อีกเด็ดขาด absolute นะความไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรืออุเบกขาของโลกุตระจึงไม่ใช่มันเฉยเพราะมันพักเป็นครั้งเป็นคราวไปตามธรรมชาตินี่หนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่มันเฉยเพราะปฏิบัติแบบนั่งสมาธิที่ทำกันอยู่ทั่วไปคือสะกดจิตให้จิตลืมหรือปล่อยวางนิวรณ์5หรือข่มนิวรณ์5ให้มันไม่มีจนสำเร็จกระทั่งถึงฌาน4ก็จะมีอารมณ์อุเบกขาอันเป็นอารมณ์วางเฉยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ซึ่งทำการทำสมาธิแบบนี้เป็นการสร้างอารมณ์ขึ้นในภพของจิตเรียกว่าเข้าไปสู่รูปภพเมื่อทำได้ก็เรียกว่ารูปฌานซึ่งสามารถทำได้จนถึงขั้นอรูปภพอรูปฌานเป็นการสร้างภพที่ยังมีชาติไม่เหมือนการปฏิบัติแบบโลกุตระของพุทธที่ไม่ได้เข้าไปสู่ภพแต่ดับเหตุที่มันพาให้เกิดกามภพรูปภพอรูปภพกันทีเดียวนะลืมตาปฏิบัติเลยนะจึงเป็นการดับภพจบชาติหรือดับสุขกับทุกข์สนิทการดับภพจบชาติชนิดนี้แหละขั้นสูงสุดหรือนิพพานซึ่งเป็นการไม่มีทุกข์ไม่มีสุขโลกิยะนะทุกข์สุขอย่างโลกิยะนี่ชนิดมีการยืนยันได้โดยตนเองโดยมีสภาพดังกล่าวคือนิพพานที่สิ้นทุกข์สิ้นสุขเป็นได้ด้วยตนเองในตนพร้อมทั้งตนก็รู้แจ้งเห็นความจริงนั้นๆด้วยญาณของตนอยู่ทนโทนะเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆของพุทธพิสูจน์จริงๆแม้เป็นนามธรรมขนาดไหนขั้นอรูปนะในความเป็นธรรมะของพุทธจึงไม่ใช่แค่ธรรมะคือธรรมชาติแต่ดับธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติหลุดพ้นไปจากวิสัยธรรมชาติไม่มีธรรมชาตินั้นๆกันทีเดียวที่เรียกว่าสุญญตาที่จริงสุญนะไม่ใช่ศูนย์แต่ศูนย์ก็ได้แต่บาลีจริงๆเขาสุญญตานะที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตานั่นเองคือนิพพานคนในโลกสามารถพิสูจน์ขั้นสูงขั้นสุดนี้ได้เป็นวิทยาศาสตร์ใครอยากพิสูจน์บ้างมีคนยกช้าๆเยอะนะไม่ยกเลยก็เยอะไม่อยากพิสูจน์เอ๊มางานนี้ทำไมไม่เอาสุดยอดของเพชรสุดยอดของเพชรมันก็นิพพานพิสูจน์โลกุตระนิพพานไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยแสดงว่ายังไม่แน่จริงเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีขอยืมภาษาคำว่าสุขนี่ขอยืมภาษาโลกมาใช้เท่านั้นฌานของพุทธที่เป็นปรมังสุขขังก็ดีหรืออุปโมสุขก็ดีคือสุขที่มันไม่มีสุขไม่มีทุกโลกีไงเงื่อนไขก็นั่นแหละก็มันสงบไงมันถึงเป็นสุขพิเศษที่จะทำไม่มีโลกุตระแล้วเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เพราะคนธรรมดามันแบบโลกียะมันพูดยังไงมันก็วนอยู่เขาสุขเขาก็รู้สุขอย่างนั้นทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นน่ะแต่พอมันเป็นโลกุตระมันไม่มีสุขอย่างโลกิยะก็มีสุขอย่างทุกข์อย่างโลกิยะก็ไม่มีอย่างที่อาตมายกตัวอย่างชัดๆง่ายๆว่าไอ้พริกนี่มันเผ็ดแต่ก่อนนี่อาตมามีอัสสาทามีอุปทานโอ้ยมันอร่อยกินพริกเผ็ดแหมกัดพริกทีไรก็แสบแต่มันแซ่บมันอุปทานแซ่บเดี๋ยวนี้มันไม่มีแซ่บมันมีแต่แสบจริงๆไม่ได้โกหกให้แค่นี้แค่นี้ตรงน้ำปั๊มแปมสิไม่ได้โกหกเลย มันไม่มีอร่อยคืออัตสาธาเนี่ยมันหายไปจริงๆว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้เราก็หลงจริงๆนะว่าเอ๊ะกินพริกมันอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินเอ๊ะเราอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือเปล่าเว้ยแต่พริกนี่แน่นอนจำได้ว่าอร่อยแล้วมันก็ประหลาดมันเผ็ดมันแสบมากนะแล้วไปทนอร่อยอยู่อย่างไรนะอันอื่นก็ไม่กระไรนะอันอื่นเป็นอาหารอื่นรสชาติอื่นๆมันก็ไปหลงว่าสุกมันก็อย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันก็ชัดขึ้นนะครับเพราะงั้นพวกเราก็เหมือนกันนะของคนตนเองคุณยืนยันพิสูจน์ดูสิเนาะจึงเป็นการดับภพจบชาติหรือมันยังไม่จบตรงนี้แต่ดับเหตุที่มันพาเกิดภพกามภพรูปภพอรูปภพกันทีเดียวจึงเป็นการดับภพจบชาติหรือดับสุขดับทุกข์สนิทการดับภพจบชาติชนิดแรกคือสูงสุดคือนิพพานเอาอ่านแล้วนี่โดยมีสภาพดังกล่าวนี้คือนิพพานที่สิ้นทุกข์สิ้นสุขเป็นได้โดยตนเองในตนพร้อมทั้งตนก็รู้แจ้งเห็นความจริงนั้นด้วยญาณของตนอยู่ทนโทในความเป็นธรรมะของพุทธจึงไม่ใช่แค่ธรรมะคือธรรมชาติแต่ดับธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติลุ้นลดหลุดพ้นไปจากวิสัยธรรมชาติไม่มีธรรมชาตินั้นๆกันทีเดียวที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตานั่นเองคือนิพพานคนในโลกสามารถพิสูจน์ขั้นสูงขั้นสุดได้เป็นวิทยาศาสตร์โลกุตระจึงเป็นศาสนาของคนโดยคนเพื่อคนที่แตะต้องสัมผัสได้พิสูจน์ได้สุดสูงสุดชนีชัดนะโพธิรักนี่ปากชัดแต่อันไหนไปพาดพิงถึงเขาก็หาว่าปากจัดเพราะมันพูดเพื่อให้มีตัวเทียบเคียงบ้างเรียนศาสนาเปรียบเทียบหน่อยๆตอนนี้นะเวลาเลยไป5นาทีแล้วโอ้โหเหลืออยู่อีกพรุ่งนี้จะต้องลุยให้หมดนะเนี่ยฮะ12หน้าที่เหลือนี่นะหน้า16มันหมด28 12หน้าพอดีนะเอานะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมันเลยเวลาไปแล้วเนาะจบพอดีจบหัวข้อ แต่ปิดกเล่ม24นี่มาถึงข้อ16ถึงอาหุเนยสูตรอาหุเนยะนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่ควรจะคำนับเป็นผู้ที่ควรได้รับการต้อนรับควรจะได้รับเป็นผู้ควรจะทำบุญควรได้รับของทำบุญควรทำการอัญเชิญนอบไหว้อาหุเนยเนี่ยหมายความว่าเป็นคนอย่างนั้นอาหุเนยบุคคลนี่อาหุเนยสูตรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราสั้นนะท่านตรัสไว้สั้นๆแต่ว่าอาตมาจะขยายไปตามภูมิของอาตมานะดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคล10จำพวกนี้อาหุเนยบุคคลนี่มีถึง10 มีถึง10ลักษณะที่10จำพวกเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่หมายความว่าอาหุเนยะบุคคลอาหุเนยะเป็นบุคคลอย่างนี้แหละนะควรได้รับของคำนับได้รับการของคำนับก็คือของที่เขาเราไปให้ของที่เราเอาไปให้ในชนิดที่เรียกว่ายังควรที่จะควรจะให้นะของที่ควรคำนับอย่างเราเวลาเราไปหาผู้ใหญ่เราถือของอะไรไปให้ของที่ควรจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ควรสมเหมาะสมควรอย่างนั้นคนนี้ควรจะให้ของขนาดนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าของสมควรคุณค่าเพราะของที่สมควรคุณค่าเอาไปให้อย่างเป็นเกียรติเรียกว่าของควรคำนับของผู้ควรของคำนับของที่เอาไปให้คำนับเนี่ยเมื่อก็ที่เขาเอาไปให้เวลาเราจะไปหาผู้นั้นผู้นี้เรามีของที่ไปเอาแต่ยอดๆอะของที่จะควรจะโดยเสด็จพระราชกุศลหรือว่าของที่ควรถวายในหลวงของที่ควรจะให้แก่นายกควรจะของที่ควรจะให้แก่คนนั้นคนนี้ของที่ควรจะให้แก่สมณะหรือพระหรือพราหมณ์หรือภิกษุอะไรนี้เป็นต้นของที่บอกว่าอย่างนี้เราสมควรเนี่ยสมควรที่จะไปให้เป็นของที่ควรเป็นครั้งคราวที่จะเอาไปคำนับเอาไปเคารพเป็นครั้งเป็นคราวมันมีเกียรติอยู่ในตัวมันมีความสมควรสมเหมาะอยู่ในตัวเป็นผู้ควรในของต้อนรับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราไปให้ก็หมายความว่าเราเลือกเฟ้นไปให้พอมาแล้วเราควรจะต้อนรับอย่างไรของที่ควรต้อนรับตั้งแต่เริ่มต้อนรับให้นั่งในที่อย่างไรสมเหมาะสมควรสถานที่ให้นั่งควรต้อนรับขนาดไหนพอเหมาะพอสมกับใครผู้นี้ขนาดนี้ให้ต้อนรับแม้แต่ที่นั่งแม้แต่ของที่จะเอามาแม้แต่น้ำแก้วน้ำควรจะแก้วอย่างไรเหมาะสมกับคนนี้ควรจะให้ได้แค่ไหนจะถวายแค่น้ำจะถวายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่เหมาะที่สมที่ถูกกับบุคคลถูกกับฐานะถูกกาลเทศะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นผู้ที่ควรตามขนาดที่ควรของควรเป็นผู้ควรของทำบุญของทำบุญก็หมายความว่าของที่จะให้ทานนี่แหละบุญนี่มันหมายถึงลักษณะสองอย่างชำระกิเลสก็หมายคำว่าบุญของที่เป็นทานได้รับของทานก็เป็นบุญนะผู้รับก็คือปฏิฆาหกผู้ให้ก็คือทายกเราจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามแล้วก็ทำการให้การรับกันนี่แหละเรียกว่าบุญเพราะเป็นผู้ควรในของทำบุญก็คือของที่เราจะให้เราจะทานอย่างพระหรือสมณะไม่มีของไม่มีอะไรเลยไม่มีการสะสมไม่มีสมบัติก็ควรในของที่จะให้ทอบอันไหนที่สมเหมาะสมควรแก่สมณะก็ควรให้ทั้งนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นหรือของคนนี้ควรจะให้ของอย่างนี้คนจนขาดผ้านุ่งผ้าห่มให้ผ้าขาดอาหารการกินให้อาหารการกินขาดอะไรต่ออะไรก็อันนั้นสมควรที่ของที่จะทำทานอย่างมีปัญญานี่เลยว่าเป็นผู้ควรในของทำบุญเพราะฉะนั้นอย่างสมณะนี่นะหรือว่าอย่างผู้ที่อยู่ในระดับ10ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นผู้ควรในของทำบุญทั้งนั้นนะเป็นผู้ควรในของคำนับตามฐานะตามลำดับเช่นยกตัวอย่างก่อนก็ได้อย่างพระตถาคตพระพุทธเจ้าเนี่ยของควรคำนับเราควรจะให้ในระดับไหนอย่างพระหางแถวเนี่ยของควรให้ระดับไหนมันก็เหมาะสมตามฐานะเหมือนกันนะจะว่ามีศักดินาไม่มีศักดินาก็ตามโดยความเป็นจริงแล้วมันมีฐานะนะมันมีความเหมาะสมที่ควรเป็นควรให้นะจะบอกว่าไปบอกว่าเป็นศักดินาเป็นทำไมให้เหมือนกันนะมันของไม่เท่ากันนะจริงๆในโลกนี้มันไม่เท่ากันทีเดียวหรอก มันไม่เท่ากันทีเดียวหรอกมันเป็นตามลำดับตามฐานะตามความเหมาะสมที่ควรเป็นควรได้อยู่นะเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านาบุญก็หมายความว่าเป็นผู้ที่จะทำทานลงไปเป็นผู้ที่จะให้อะไรก็แล้วแต่ผู้นี้จะเป็นนาบุญเป็นทานที่จะงอกต่อไปเจริญงอกตามต่อไปผู้รับเองก็เป็นผู้เจริญเราให้ข้าวกินผู้นี้ก็มีชีวิตอยู่จะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างเจริญอย่างเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์โลกต่อไปอีกด้วยซ้ำหรือว่าเราจะเอาอะไรไปให้ทานลงไปให้เงินนั่นก็จะไปงอกไปทำงานไปเป็นบทบาทที่จะเจริญเพื่อมนุษยชาติไม่ใช่ให้เงินไปแล้วก็เลยเอาไปกอกใส่ขวดเหล้าหมดให้เงินไปแล้วก็เอาไปทำลายให้เงินไปแล้วก็ไปเสพสมสุขสมอะไรส่วนตัวให้เงินไปแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่เกิดคุณค่าประโยชน์ที่จะงอกงามไพบูลย์เป็นประโยชน์ในโลกเป็นนาบุญอันไม่มีนาบุญอะไรที่จะเทียบเท่าไม่ใช่ถ้าจะปลูกอะไรลงไปถ้าจะให้อะไรลงไปผู้นี้นี่นะทำบุญทำทานลงไปด้วยผู้นี้จะเป็นผู้ที่ใช้สิ่งที่ท่านได้รับของทานนั้นไปแล้วไปทำเป็นประโยชน์คุณค่าได้มากที่สุดเรียกว่านาบุญประโยชน์คุณค่าที่ไม่ใช่เขาเอาไปบำเรอตนอาจจะใช้บ้างแต่จะมีส่วนที่จะเป็นงอกเงยไปพัฒนาไปสร้างสรรค์ไปเป็นความเจริญไพบูลย์อะไรขึ้นไปอีกมากมายเรียกว่านาบุญที่แท้อันนี้ขยายความคำแม้แต่คำเล็กๆน้อยๆพวกนี้ซึ่งเป็นความหมายของคำว่าอาหุเนยะอาหุเนยะบุคคลที่มีอาหุเนยะก็คือบุคคลที่เป็นผู้ควรในของคำนับผู้ควรในของตอนรับผู้ควรในของทำบุญผู้ควรในก็ผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่แหละนะซึ่งเรามีบทสวดอันนี้เราก็สวดกันมาอยู่ทีนี้สิบจำพวกเป็นไนบุคคลสิบจำพวกนี้เป็นบุคคลชื่อว่าอาหุเนยะบุคคลสิบจำพวกมีคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แน่นอนนะเป็นผู้ที่ควรอย่างนี้แน่นอนสองพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าในนี้เขาเขียนว่าสัมปัจเจกพุทธเจ้าอาตมาเคยเขียนว่าต้องสัมปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยซ้ำไปแต่เอาละก็รู้กันว่าปัจเจกสัมพุทธะปัจเจกสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกอย่างที่ถูกทางนะทุกวันนี้เอาเข้าใจปัจเจกนี่เพี้ยนๆกันเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายเอาไปก่อนหนึ่งพระตถาคตสองพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าสามท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตสี่ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติห้าท่านผู้เป็นกายสักขีหกท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเจ็ดท่านผู้เป็นศรัทธาวิมุตติแปดผู้เป็นธรรมานุสารีเก้าเป็นท่านผู้เป็นศรัทธานุสารีสิบท่านผู้เป็นโคตรภูโคตรภูบุคคลเราอธิบายมาตั้งแต่โคตรภูบุคคลก่อนดีกว่าโคตรภูบุคคลนี่อาตมาเคยขยายความเคยอธิบายสู่กันฟังแล้วก็เคยเรียกด้วยโคตรภูก็คือผู้ที่มีจิตวิญญาณภูนี่คือจิตวิญญาณโคตรก็คือโคตรเง่าตระกูลผู้มีจิตวิญญาณอยู่ในตระกูลนะท่านแปลเอาความโคตรภูญาณมีญาณมีคำหนึ่งอยู่ก็เรียกว่าโคตรภูญาณอยู่ในญาณ16นะอยู่ในญาณ16โคตรภูญาณหมายความว่ามีปัญญามีญาณมีความรู้รู้จักเข้าใจจิตวิญญาณในระดับโคตรโคตรภูญาณเนี่ยเข้าใจมีวิญญาณมีญาณเข้าใจในจิตวิญญาณที่อยู่ในระดับโคตรโคตรคือตระกูลคนที่เป็นโคตรเป็นตระกูลแล้วอย่างไรอาตมาเคยอธิบายถึงลักษณะของผู้ที่ในรูปธรรมนะผู้ที่เอารูปธรรมมาวัดแต่ว่าจริงๆแล้วจะต้องเอาจิตวิญญาณเพราะว่าภูแปลว่าจิตวิญญาณผู้ที่มาบวชอาตมายกตัวอย่างนะผู้มาบวช บวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติโอ้ไม่หวัดไม่ไหวจิตใจก็ทู่ทนฟื้นทุกข์หนักหนาสากรรจ์นะปฏิบัติธรรมด้วยหน้านองน้ำตามันปฏิบัติไม่ค่อยได้แต่ท่านก็ไม่ละเมิดกายวาจากายวาจาอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามวินัยอยู่ได้แต่จิตใจมันก็หนักเหลือเกินมันฟื้นมันทนปฏิบัติยากมันไม่เจริญมันไม่เข้าขี่เข้าเขตของพระอริยะอะไรหรอกเป็นแต่แค่เป็นนักบวชไปเท่านั้นเองก็สู้ก็ทนปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วไม่ศึกไม่ศึกไอ้นี่เรียกว่าตัดโคตรการมาเป็นคฤหัสถ์เลยเป็นพระตัดโคตรการเป็นคฤหัสถ์นะทางด้านที่ภูหรือจิตวิญญาณนี่จริงๆมันยังไม่เป็นโคตรแท้หรอกนะมันยังเป็นโคตรแท้หรอกเพราะบอกแล้วว่าโคตรภูจริงๆต้องเอาที่จิตวิญญาณเอาไม่เป็นโคตรเป็นโคตรแท้เป็นแค่กายอย่างธรรมเป็นแค่รูปธรรมเท่านั้นก็ถือว่าผู้นี้นี่มีโคตรของสมณะได้เงื่อนไขหลักก็คือว่าอยู่ในศีลในธรรมนะอาบัติก็ต้องปรงอาบัติผิดศีลก็ต้องพยายามผิดศีลก็พยายามรู้ตัวแก้กลับหรือเรียกว่าอะไรล่ะผิดศีลแล้วก็ที่จริงศีลไม่ได้มีข้อลงโทษอะไรหมายความว่าผู้ใดรู้สึกตัวแล้วก็แก้กลับทำคืนทำให้ดีใหม่นั่นก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นวินัยแล้วต้องมีโทษมีทันก็ต้องปรงอาบัติต้องแก้ตามหลักเกณฑ์ที่อาบัตนั่นจะต้องจัดการก็เป็นคนที่กระทำอยู่ไม่ทำให้ด่างให้พร้อยไม่ทำให้ไม่สะอาดต้องทำให้สะอาดอยู่เสมอได้ผู้นี้ก็เรียกว่าโคตรภูบุคคลแบบรูปทีนี้โคตรภูบุคคลแบบจิตนะจิตวิญญาณนี่ทนได้แม้จะหน้านอนน้ำตาก็ทนได้แล้วก็อ่านจิตวิญญาณออกเลยว่าเออเราอาจจะพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิจริงๆแล้วนี่ทุกข์มากหน้านอนน้ำตาก็หนักทนไปฟื้นไปไม่บ้าก็ดีแล้วถ้าปฏิบัติธรรมะเนี่ยจริงๆหนักๆมันยากนะปฏิบัติธรรมะมาเป็นนักบวชเนี่ยถึงขั้นมาเป็นนักบวชได้รูปได้แบบได้วินัยโดยเฉพาะมาเป็นพระมาเป็นสมณะมีวินัยถึง200กว่าข้อหนักนะไม่ใช่เบาๆแต่ว่ามันทำอย่างหลวมๆทำอย่างเลอะๆทำกันอย่างไม่จริงไม่จังมันก็ด่างๆไม่ใช่ด่างธรรมดาเลยด่างตลอดตายเพี้ยนๆด้วยเบี่ยวบาลีบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้อย่างทุกวันนี้ไอ้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เรื่องในราวอะไรแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วไม่ใช่ง่ายนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะแม้หน้านองน้ำตาอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจิตวิญญาณลดลงไปจิตวิญญาณพ้นมิจฉาทิฏฐิที่อาตมาอธิบายแล้วเล่าพ้นมิจฉาทิฏฐิคือจับจิตวิญญาณได้เป็นผู้เข้าถึงปรมัตถ์จะเป็นอริยะนี่ต้องถึงขั้นปรมัตถ์เพราะโคตรภูญาณมีญาณที่กำลังอย่างรู้ญาณอย่างรู้ว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในโคตรไหนอยู่ในโคตรที่จะไปอริยะรู้จักอรมาริณรมาริยารู้จักอรมาริยารู้จักทางที่จะไปเป็นอริยะรู้จักทางที่ไม่เป็นอริยะแล้วก็ต่อสู้ทำให้ก็แก่ตัวเองให้ได้โคตรภูบุคคลเนี่ยมีโคตรภูญาณมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งสภาวะธรรมปรมัตถ์นั้นแม้จะปฏิบัติแล้วตัวเองก็พ่ายแพ้อยู่นั่นแล้วพ่ายแพ้อยู่นั่นแล้วนี่ทางจิตนะไม่ใช่กายนะพ่ายแพ้อยู่นั่นแหละตัวเองก็สามารถอยู่ได้สามารถไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระแล้วคฤหัสถ์ก็เหมือนกันคฤหัสถ์ก็ได้อ่านจิตอ่านปัญญาตัวเองนี่ออกต่อสู้พ้นมิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แหมพ่ายแพ้มาอยู่กิเลสแล้วก็ยังเพิ่มยังเติมอยู่นะจริงๆแล้วคนเรามันไม่เลวร้ายถึงขนาดว่าแหมมันจะทำลายกิเลสไม่ได้ซะเลยมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันจะต้องอ่านได้แล้วก็มีความภาคเพียรเรียนรู้สมถภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ตามเรียนรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติฝึกฝนอบรมมันจะได้ ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ถ้าได้มากมากมากขึ้นนะมันก็จะเป็นของแท้เป็นกำลังเป็นอินทรีย์เป็นพละขึ้นมาสักวันหนึ่งมันก็พ้นเขตโคตรภูบุคคลเข้ามาเป็นอริยบุคคลนะได้พอเริ่มได้ก็เริ่มเป็นมรรคเริ่มได้ก็เริ่มเป็นถ้าคุณธรรมนั้นเป็นคุณธรรมลดสักกายทิฏฐิลดเหตุแห่งทุกข์สักกายทิฏฐินี่ก็คืออริยสัจสี อริยสัจสี่ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์จากกิเลสที่เป็นกิเลสเป็นตัณหานั้นได้และทำให้มันลดจางคลายลงมาได้รู้แจ้งมีญาณเห็นชัดเลยว่ามันเป็นวิราคานุปัสสีตามเห็นว่ามันเป็นการลดละจางคลายกิเลสจะลดละจางคลายได้ชั่วคราวได้น้อยได้นิดก็เป็นการสั่งสมสภาพสภาวะของการละกิเลสนิดๆมันไม่เท่าเดิมมันไม่โตขึ้นมันลดลงจะน้อยจะนิดเท่าไหร่ถ้าคุณสามารถรู้นั่นแหละเป็นสภาพที่กำลังเดินเข้าสู่มรรคสั่งสมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคคุณเป็นคุณเป็นตัวสภาพของการสั่งสมโสดาปัตติมรรคถ้าสั่งสมไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็เดินทางไปเรื่อยเหมือนกับถ้าทำเป็นรูปเดินทางนี่คือเส้นนี่โคตรภูบุคคลพอข้ามเส้นตรภูบุคคลก็คือเพิ่มการปฏิบัติมีผลไปได้จิกหนึ่งสองจิกสามจิกสี่จิกก็เหมือนกับเราก้าวเดินไปสู่ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานสุดท้ายก็สั่งสมของจริงไปเรื่อยๆมีผลถึงรอบที่เรียกว่าแข็งแรงเรียกว่าตั้งมั่นก็รอบนั้นแหละเราเรียกว่าทิฏฐิญาณหรือเป็นสมาธิมีความแข็งแรงมีความตั้งมั่นเราเรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าทิฏฐิหรือเราเรียกอย่างในฌานเราก็เรียกมุทุภูเตกัมมริยะทิเตหรือทิตะทิฏฐิเนี่ยมันตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งมันแข็งแรงมั่นคงเป็นอเนญชาเป็นความไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงแข็งแรงถาวรไปได้เลยก็ยิ่งจริง Buddham saranam gacchami Dhamman saranam gacchami Sangham saranam gacchami